ต่อจากนี้ไปเป็นการรมทวชาเรื่องหัวใจพุทธศาสนาตอนที่8โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่6เมษายน2530เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่11ณพุทธสถานสาริอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ วันนี้นี่สังคมมันล้มเหลวก็เพราะว่าคนมันไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมคนไม่เอาทางด้านจิตวิญญาณคนไม่มีความรู้มาทางธรรมะแต่มีแต่ความรู้ทางด้านเทคนิคทางด้านวิชาการที่จะเอาไปเบ่งไปข่มกันเอาไปล่าลาภยศสรรเสริญโลกียสุขกันเสร็จแล้วมันก็เลวร้ายกันอยู่อย่างที่เห็นนี่แหละผู้รู้มากก็เหมือนปลาตัวใหญ่กินปลาตัวเล็กคือมือใครยาวสาวได้สาวเอาแย่งชิงกันมีอำนาจแข็งแรงมีฤทธิ์มีเดชโทสะมูลก็จัดจ้าความโกรธความพยาบาทอาฆาตความมีอำนาจที่จะข่มเบ่งผู้อื่นทำความรุนแรงอะไรต่างๆมันก็ไม่มันจะมันยังอะไรมีมากมันจึงกลายเป็นอำนาจผู้ที่มีฤทธิ์แรงเหนือกว่าก็รังแกข่มเหงโดยไม่มีการเห็นอกเห็นใจอะไรกันเอาแต่ตัวเองโดดเด่นเห็นแก่ตัวสังคมมันไปไม่รอดหรอกไปไม่รอดจริงๆไม่ว่าสังคมเล็กสังคมใหญ่เอาตามๆกันไปหมดอย่างนั้นทั่วโลกถ้าเผื่อว่าไม่ประชุมกันสหประชาชาติไม่ประชุมกันดำเนินทั้งด้านการศึกษาเพราะการศึกษานี่มันมีทั่วไปทั่วโลกเลยมันเป็นการบังคับนะบังคับให้ศึกษาทุกวันนี้รู้กันดีแล้วทั่วโลกถ้าไม่เอาสิ่งนี้เข้ามาไม่เอาจริยธรรมหรือศีลธรรมนี้เข้ามาบรรจุลงไปจริงๆเลยอย่างบังคับกันเลยถ้าจะมีอำนาจใดๆจะเป็นสหประชาชาติจะเป็นอะไรก็ตามใจไม่กำหนดอย่างนี้ลงไปเพื่อที่จะให้ทำกันอย่างน้อยก็ต้องยัดเยียดกันก่อนยัดเยียดศีลธรรมจริยธรรมยัดเยียดความรู้ทางด้านธรรมะทางจิตวิญญาณให้รู้จักจิตที่มีความโลภโกรธหลงแล้วให้สังวรระวังลดละจะต้องทำจริงๆฝึกจริงๆเรียนจริงๆปฏิบัติจริงๆเหมือนกับปฏิบัติกับนักศึกษาที่ภาคปฏิบัติมีการฝึกการหัดกันจะเป็นฝึกหัดทั้งด้านกายฝึกหัดทั้งด้านอะไรอื่นๆแม้กระทั่งเหมือนอย่างวิทยาศาสตร์จะต้องจับมาพิสูจน์ต้องเข้าห้องแลบต้องทดลองอะไรจริงๆการปฏิบัติทางศีลธรรมทางจริยธรรมก็จะต้องให้ฝึกหัดให้อบรมให้ลดให้ละให้กระทำจริงๆเหมือนกันและต้องทำเป็นทุกวันนี้มันมีความสำคัญเร่งด่วนต้องทำอย่างมากกว่าวิชาการด้วยเขาเข้าใจกันว่าทุกวันนี้ขาดแคลนทุกวันนี้ลำบากลำบนกันด้วยความขาดแคลนที่จริงไม่ใช่มันลำบากลำบนกันเพราะจิตวิญญาณมันขี้โลภต่างหากแล้วมันก็กอบโกยเอาเปรียบเอารัดกันคนใหญ่คนมือยาวคนมีอำนาจก็กอบโกยเอาไปสวาปามมากทั้งกินมากใช้มากซึ่งเป็นความทำลายนะกินมากใช้มากนี่มันทรมานมันฆ่าตนเองมันทำลายวัสดุมันเป็นตัวอย่างอันเลวทรามมันเสียหายไปหมดแต่เขาไม่รู้กันนอกจากจะกินมากใช้มากเป็นตัวอย่างอันเลวทรามแล้วยังกอบโกยกักตุนทิ้งขว้างด้วยไอ้คนที่ไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชก็ไม่สามารถจะดึงออกมาได้พ่ายแพ้เสร็จแล้วก็เปลืองผลาญไม่ใช่ขาดแคลนนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ามีความรู้มีความสำนึกกระจายออกคนที่กินมากใช้มากก็รู้ตัวซะว่าอย่าทรมานตนเองเลยอย่าเป็นตัวอย่างอันเลวทรามเลยแล้วมันทรมานตัวเองหัดรู้ตัวแล้วลดละลงมาลดละลงมาเท่านั้นแหละไม่ต้องไปสร้างเพิ่มหรอกไม่ต้องไปมีความรู้วิทยาการเพิ่มหรอกเท่า าที่มันมีความรู้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันก็เก่งแสนเก่งแล้วสามารถที่จะผลิตสามารถที่จะกระทำอะไรต่ออะไรออกมาได้และโดยเฉพาะการผลิตนี่ก็ต้องมีคุณธรรมต้องลงมือทำจริงๆไม่ใช่มาเอาเปรียบเอารัดไปเล่งไอ้คนที่อยู่เบื้องล่างที่เป็นกรรมกรเป็นพื้นฐานในผลิตแล้วตัวเองก็ฉวยเอาฉวยเอาแล้วจะกลายมาเป็นผู้ที่จะอยู่บนเบื้องบนโดยไม่ผลิตโดยไม่ลงมือทำเองจริงๆแต่จะไปปล่อยให้พวกที่ข้างล่างเขาเป็นคนทำแล้วตัวเองก็เป็นผู้ตักกินหัวกะทินั่งเสวยบุญไม่ต้องทำไม่ต้องสร้างใช้แต่เล่ห์เหลี่ยมเพื่อที่จะดูดจะดึงเอามาเป็นส่วนได้ของตนนั่นแหละคือการไร้คุณธรรมการไม่ละอายการเอาเปรียบเอารัดอย่างน่าดันดาเพราะถ้าผมว่ามีจิตจริยธรรมมีคุณธรรมซะมันก็จะกลับไปเป็นอย่างนั้นมันก็จะกลับไปเป็นผู้ผลิตเพิ่มขึ้นอีกเมื่อผู้ผลิตเพิ่มขึ้นมันก็เบาลงมาคนเรามันก็ไม่หนักหนาสากันอะไรจะมีเวลาบันเทิงเริงรมย์ไม่เครียดจะมีเวลาเป่าคุยเพลงหนังบนหลังควายอะไรกันบ้างไอ้นี่มันตายไปหมดเลยมันบีบบังคับมันเคร่งมันเครียดมันเร่งมันรัดกลายเป็นเศรษฐกิจอาตมาตั้งชื่อว่าเศรษฐกิจหมาหอบแดดแม้แต่ญี่ปุ่นก็จะบอกว่าประสบผลสำเร็จทางเศรษฐกิจนี่อาตมาก็ว่าประเทศไทยอย่าพัฒนาอย่างญี่ปุ่นเป็นอันขาดพัฒนาเป็นเศรษฐกิจหมาหอบแดดคือเอาแต่สร้างแล้วไม่คิดถึงจิตวิญญาณเนี่ยมันมากแล้วก็เอาแข่งขันกันเอามาซื้อมากินกันกินสูบดื่มเสพกันแย่เลยนะญี่ปุ่นทุกวันนี้มันมีมากมันกินกันเรือเฟือมันทำลายวัสดุทรัพยากรธรรมชาติพังพินาศหมดมันบันไลหมดนะแล้วเขาไม่รู้ตัวหรอกนั่นนะเขาก็นึกว่าเขาอุดมสมบูรณ์จริงมันมีมากล้นแต่มันก็ทำลายมันเลวร้ายมันผลาญพลาดแล้วมันก็หยุดไม่ได้นะเร่งร้อนเร่งรัดรู้จะเท่าที่อาตมาเห็นจากข่าวจากคราวแค่นั้นก็พอแล้วเร่งร้อนเร่งรัดต้องรีบต้องสร้างต้องปั่นต้องทำกันไม่มีเวลาเป่าคุยเพลงหนังบนหลังควายอย่างที่ว่านี่ฟังสำนวนนี้ให้ดีๆคือมันไม่มีเวลาพักเวลาผ่อนนะไม่มีเวลาที่จะต้องอย่างงนอย่างงี้อะไรที่จะเกิดความสมดุลความพอเหมาะพอดีมีช่วงจังหวะทุกอย่างมันก็ต้องมีช่วงมีจังหวะของมันผลไม้ก็ต้องรีบๆเพื่อจะสุกไก่ต้องไข่วันละ2ฟองอะไรนี่เขาทำได้เลยนะให้ไก่ไข่วันละ2ฟองผลไม้แทนที่จะสุกภายในเวลา10วันต้องสุกภายใน3วันอะไรเขาทำได้ด้วยแล้วมันจะไปเข้าท่าอะไรไม่มีเวลาจังหวะจะโคนตามธรรมชาติตามสิ่งที่ควรของมันมีขนาดมีกำหนดอะไรกลายเป็นการประสบผลสำเร็จทางเศรษฐกิจแบบหมาหอบแดดอย่างนี้ไม่สมควรจะเป็นจะมีจะมีมากมีมายังไงก็ตามน้ำมันก็จะต้องมีช่วงระยะจะลอยขึ้นสู่ข้างบนเพื่อจะไปเป็นเมฆกว่าจะเกาะตัวกว่าจะสมบูรณ์กว่าจะมีเวลาสังเคราะห์ตัวกว่าจะจับกลุ่มกันมีน้ำหนักไหลลงมาสู่วาระหนึ่งมาถูกอากาศขนาดหนึ่งกว่าจะสลายลงมาเป็นน้ำฝนแล้วก็ไหลเทลงมาหมุนเวียนดินควรจะได้เซตตัวในขณะนั้นเวลานั้นมันชุ่มแล้วมันก็แห้งมันก็อะไรต่ออะไรหมุนเวียนต่างๆพวกนี้กว่าจะได้เรื่องได้ราวก็จะได้จังหวะจากโคนของมันตามธรรมชาติซึ่งมันมีมาแล้วเป็นความสมดุลมานานแล้วถูกเร่งรัดหมดฝนยังไม่ทันสุกก็ไปสอยมาดื่มไปฉีดมันลงมาไปทำมันลงมาให้เป็นฝนก่อนกำหนดน้ำยังไม่ทันใสน้ำมันไหลลงดินจะต้องกรองต้องหมุนต้องเวียนต้องไปทำประโยชน์ชะล้างหรือว่าเป็นเชื้อเป็นองค์ประกอบในการสังเคราะห์ธาตุดินธาตุพืชธาตุอะไรไม่ทันได้อะไรเลยก็รีบดูดรีบดึงเข้ามาหาวิธีการเอามันมาใช้มากินมาก่อนที่มันจะสะอาดก่อนที่มันจะได้ทำประโยชน์สมบูรณ์ของมันมันก็ไม่ได้จังหวะจากโคนหมดนี่อาตมายกตัวอย่างง่ายๆถ้าผู้ใดมีปฏิภาณฟังแล้วก็จะเห็นได้ว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นโลกข าดแคลนเร่งรัดขาดแคลนในส่วนที่มันไม่เป็นธรรมชาติแต่ไม่ใช่ขาดแคลนที่เกิดผลผลิตทุกวันนี้เราเร่งความรู้เรากลัวจะไม่มีเรานึกว่าจะขาดแคลนวัสดุผลผลิตอะไรมันผลิตจนเกินเฟ้อจนอะไรก็ไม่รู้ที่ผลิตเข้ามามอมเมากันเต็มไปหมดเลยขี้หมูขี้ม้าอะไรเอามาผลิตมาสังเคราะห์เป็นแบบโลกโลกซึ่งไม่ใช่ของมีในโลกไม่ใช่ธรรมชาติดีๆอะไรกลายเป็นเรื่องปนปลอมกลายเป็นเรื่องปนปลอมแล้วเอาสิ่งปนปลอมเหล่านั้นมาเป็นส่วนของชีวิตเลยเป็นพิษเกิดพิษหมดเลยในการสังเคราะห์สิ่งต่างๆขึ้นมาเป็นพิษก็มีกากเศษทุกอย่างตั้งแต่แก๊สกากเศษตั้งแต่แก๊สไปจนกระทั่งถึงน้ำถึงดินดินน้ำลมไฟเป็นมลภาวะเป็นมลพิษหมดแล้วมันจะไปได้เรื่องอะไรพวกเรามาเข้าโรงเรียนหรือมาเข้ามหาวิทยาลัยชีวิตมันลำบากที่ว่าในการทำให้มันเกิดความจริงเท่านั้นเนี่ยมันลำบากแต่ถ้ามาเกิดความจริงแล้วมันกลับไม่ลำบากเมื่อเกิดความจริงแล้วทุกอย่างก็มีภาวะสืบเนื่องสืบต่อสืบทอดแล้วมันก็เกิดเป็นเครือข่ายเป็นจักรวาลน้อยจักรวาลใหญ่แล้วก็เกิดบทบาทที่จะดำเนินกันต่อไปมหาวิทยาลัยชีวิตจริงๆนะค่าหน่วยกิจเนี่ยแพงนะนี่หลายคนยังค้างค่าหน่วยกิจอยู่นะมหาวิทยาลัยชีวิตแห่งนี้ค่าหน่วยกิจเนี่ยด้วยชีวิตนี่ยังให้ค่าหน่วยกิจกันมายังไม่หมดเลยให้มาบางคนให้มันน้อยบางคนก็ให้มาครึ่งนึงเสี้ยวนึงค่าหน่วยกิจด้วยชีวิตนะทั้งหมดชีวิตนะค่าหน่วยกิจนะมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะถูกจะแพงยังไงก็คิดเอากันแล้วกันมาทำเป็นเล่นๆหัวๆนะมาทำเป็นเหยาะๆใหญ่ๆหย่อนมาข้าวข้างมือข้างนึงเข้ามาค่าให้ค่าหน่วยกิจมามือข้างนึงไม่ได้อะไรนะอย่างงั้นเอาจริงๆอาตมาคิดว่าผู้ที่มาแสวงหาหรือว่าผู้ที่ได้พยายามที่จะมาสัมผัสเรียนรู้จะมาใหม่ก็ตามหรือผู้เก่าก็ตามก็น่าจะได้มีความมั่นใจเมื่อวานนี้อาตมาก็ย้ำคนเน้นแล้วว่าพวกเรานี่คงจะมีความเชื่อมั่นนะในทิศทางความเป็นคนอีกโลกใหม่คนเป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบจริงๆนะเป็นคนอีกโลกหนึ่งจริงๆโลกอุดรหรือโลกโลกุตระเนี่ยเป็นโลกที่มันมีความรู้สึกมันจะเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความเห็นอย่างนั้นจริงๆเลยอาตมาเอาตัวเองเป็นหลักนะอาตมานี่อย่างใครๆก็ถามเลยมีอะไรบันดาลใจถึงมาบวชอาตมาก็ไม่รู้จะตอบยังไงตอบถ้าไปตอบอะไรบันดาลใจมันก็ไม่รู้จะไปเอาอะไรมาบันดาลใจเขาคิดว่าเล่นๆมีอะไรมาจี้ๆแล้วเต้นปุ๊บออกไปตรงโน้นจี้ๆให้เต้นออกไปตรงโน้นเข้าไปเต้นออกมาเป็นเล่นดิเกอันนี้อะไรคล้ายๆงั้นอาตมาบอกเอ๊ะอาตมาจะมาเป็นอย่างนี้มาอยู่อย่างนี้มาเป็นมันมาเป็นเลยนะมาเป็นอย่างนี้จริงๆเลยนะมาเป็นเลยมาอย่างนี้เลยมันไม่ได้มีอะไรมาจี้มาชัยมาดุลมาดันมาดลมาบันดาลอะไรไม่ใช่นี่มันก็ต้องเป็นอย่างนี้อ่ะมันก็ต้องมาเป็นอย่างนี้มันมาอย่างแน่แน่อย่างเห็นอย่างชัดๆอย่างจริงๆมันจริงนะอาตมาไม่ได้มาเล่นมาจริงๆมากินอย่างนี้มาอยู่อย่างนี้มาเป็นอย่างนี้มานอนอย่างนี้มันไม่ได้ฝืนได้เฟิร์นอะไรมันไม่ได้ลำบากลำบนอะไรมันสบายด้วยมันเห็นจริงๆว่ามันสบายกับคนที่โอ้โหจะนอนทีก็ยากจะกินทีก็ยากจะไปทีก็ยากจะอยู่ก็ยากอาตมาเกรงใจสังคมโลกเขานิดหน่อยเท่านั้นแหละหลายๆอย่างต้องอนุโลมต้องยอมถ้าจริงๆแล้วล่ะโอ้โหจะกินจะนอนจะอยู่ก็สบายกว่านี่อีก ไม่ต้องหนักต้องหนาไม่ต้องเป็นภาระไม่ต้องวุ่นต้องวายอะไรเลยนะมันเห็นกลับกันเลยแต่ก่อนนี้เราหลงผิดหลงบ้าอะไรก็มากมายเป็นบ้าหอบฟังเป็นคนตะกละตะกลามเป็นคนที่จะต้องโลภโมโทสันจะต้องแย่งต้องชิงต้องเอาอะไรกันอยู่มันรู้ไปเอามาทำไมนะมันเห็นชัดจริงๆเลยนะมันเห็นแล้วก็รู้ด้วยว่ามันเกิดมาจากจิตของเรานี่มันเป็นความหลงเราแต่ก่อนเราหลงแล้วก็หลงมาทุกคนน่ะมันเป็นโลกเก่าอ่ะโลกอย่างพระพุทธเจ้ายังก่อนที่จะตรัสรู้มาก็เป็นโลกเดิมๆโลกเก่าๆเป็นความเป็นอย่างเก่าๆแต่ก่อนเราก็เป็นอย่างนั้นใครก็เป็นมาทุกคนน่ะโลกธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนโลกโลกียะเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่เขาหลอกสุขโลกียสุขเป็นสมมุติเป็นสมมุติเทพได้เสพสมตามที่ใจเราปรารถนาต้องการเป็นตัณหาบำบัดตัณหาสนองตัณหาแล้วเราก็ว่าเป็นสุขอย่างนั้นจริงๆถ้ามันล้างละกิเลสตัณหานั้นจริงๆแล้วมันจะเห็นความจริงกลับกันเลยบอกว่าโอ้ถ้าเราถอดถอนกิเลสตัณหาออกกิเลสตัณหามันออกไปได้แล้วมันก็มาเป็นคนอย่างนั้นแล้วจะอยู่ได้มันก็หมู่พวกกับสังคมขนาดแต่ก่อนนี้อาตมาคนเดียวนะอาตมาว่าอาตมาบรรลุธรรมอาตมาว่าอาตมาได้โลกใหม่คนเดียวอาตมาไม่คิดจะมาทำงานโอ้โหนี่จะต้องมาดูแลรับผิดชอบต้องมาบุญวายอะไรอย่างนี้อาตมาไม่คิดหรอกนะอาตมาออกมาคนเดียวตามประวัติปลูกปุดอยู่ในป่าสมัยก็อาตมาก็สบายก็อาตมาอยู่อย่างนั้นนะแต่อาตมาก็เห็นว่ามันสบายอย่างนั้นจริงๆไม่ต้องไปเป็นอย่างที่เคยเป็นอย่างนั้นน่ะมันก็สบายสบายนิดๆหน่อยๆของเราเท่านั้นในชีวิตง่ายๆเห็นจริงๆอย่างนั้นอาตมาคนเดียวอาตมาก็ไม่คิดกลัวเลยนะอาตมาก็ว่าจะอาตมาอยู่ได้คนเดียวก็อยู่ได้ยิ่งทุกวันนี้นี่มีองค์ประกอบของมันสมบูรณ์เลยนะเป็นพุทธบริษัทมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีระบบมีขบวนการและอาตมาก็ขอยืนยันว่าไม่ใช่ขบวนการจัดตั้งนี่หมอประเวศก็กำลังวิเคราะห์วิจัยอาตมาไม่ใช่ยังไม่วิเคราะห์วิจัยอาตมาลุอโศกกำลังวิจัยถึงธรรมกายก็กำลังวิจัยว่าพวกกลุ่มธรรมกายนี่เป็นพวกขบวนการจัดตั้งเป็นพวกขบวนการจัดตั้งซึ่งต่างกับสวนโมกสวนโมกไม่มีขบวนการสวนโมกไม่มีการจัดตั้งสวนโมกทำตนเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้รู้อย่างเดียวและบอกธรรมกายนี่เป็นกระบวนการจัดตั้งทำให้เกิดรูปทำให้เกิดรูปแบบทำให้เกิดอะไรต่ออะไรขึ้นมาทำให้ตามมีโครงการมีแผนมีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาอาตมาก็จะรอดูว่าจะวิจัยวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์อโศกสันติอโศกซึ่งอยู่ที่อันหลังสวนโมกธรรมกายสันติอโศกวังเงินอันหลังจึงจางหัวไว้แล้วอย่างหนังสือหมอชาวบ้านใครยังไม่ได้อ่านก็ไปอ่านดูโฆษณาให้หนังสือหมอชาวบ้านหน่อยซึ่งดีวิจัยวิจารณ์กันดีการวิจารณ์นี่ดีวิจัยวิจารณ์และคนวิจารณ์ที่เก่งที่สุดคือคนที่วิจารณ์ลำเอียงเข้าข้างตัวเองที่สุดเป็นคนวิจารณ์ที่ดีที่สุดนักวิจารณ์ทุกวันนี้นี่นักวิชาการเขาบอกว่านักวิจารณ์นี่จะต้องไม่เอ็นเอียงเข้าข้างใครจะต้องวิจารณ์กลางๆไม่พูดถึงตัวเองอะไรงี้เป็นต้นไม่เอ็นเอียงเข้าข้างตัวเองแน่ๆไม่เอาความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่นั่นเป็นความเดาเป็นความเดาของนักวิชาการนักครูนักวิจารณ์ที่เก่งที่สุดดีที่สุดจะต้องเป็นนักวิจารณ์ที่เอียงเข้าข้างตัวเองที่สุดนักวิจารณ์ที่ดีที่สุดที่เก่งที่สุดและจะถูกต้องที่สุดด้วยเพราะอะไรเพราะนักวิจารณ์ผู้นั้นคือผู้รู้ที่สุดผู้รู้ที่สุดเพราะฉะนั้นรู้เหมือนผู้ที่อยู่ยอดพีระมิดรู้อะไรต่ำอะไรสูงกลางอะไรรู้หมดและวิจารณ์ถูกต้องหมดและตัวเองต้องเป็นจริงๆนะต้องถูกที่สุดนักวิจารณ์คนนั้นต้องเป็นผู้รู้ผู้ถึงที่สุดจริงๆและจะมองมาเห็นความจริงหมดเลยแล้วพูดอย่างตรงวิจารณ์ตรงๆชัดเจน แล้วบอกว่าอะไรดีที่สุดอ่ะอัวดีที่สุดอัวดีที่สุดจะต้องวิจารณ์แล้วก็ต้องเอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบยืนยันให้เห็นชั้นตอนเลยพูดเมื่อไหร่ก็บอกว่าดีที่สุดคืออะไรถูกที่สุดก็คือเราและเป็นความจริงด้วยเป็นความจริงด้วยเพราะทุกวันนี้เนี่ยมันพลางกันมันลวงกันนักวิจารณ์ต้องไม่เข้าข้างใครมันไม่รู้จริงแล้วจะตัดสินใจอะไรก็ไม่ได้โลโลเล่เอาอะไรไม่ชี้ไม่ได้ชี้ไม่ได้นี่เป็นเรื่องพลางลวงเป็นกลเม็ดเป็นเล่กลของนักวิชาการทุกวันนี้ทำตัวเป็นแหมเป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนไม่เอ็นเอียงก็ข้างใครขี้หมาเนี่ยไม่รู้จริงที่จริงนะไม่รู้จริงเป็นคนไม่รู้จริงเลยทำเป็นไม่พูดเข้าข้างใครก็เข้าข้างใครไม่ได้เพราะตัดสินไม่ได้ยืนยันไม่ได้เป็นคนจะบอกอะไรไม่แน่เว้ยโอ้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันวะโอ้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันวะแล้วก็ตีกินนะใช้เล่พวกนักคิดที่เก่งเล่พวกเนี้ยบอกว่าอย่างเงี้ยดีแล้วไม่เข้าข้างใครไม่ทำเป็นเอาเหตุผลอันหนึ่งคือเหตุผลว่าจะได้แสดงความว่าไม่ลำเอียงไงกลางๆไม่เห็นแก่ตัวอย่าเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องที่จริงตัวไม่กล้ารับผิดชอบไอ้แม่เอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องนี่เป็นการถอนตัวออกมาเฮ้ยจะชั่วจะดียังไงไม่นะถ้าดีรับโอ้อันนี้ฉันทำถ้าไม่ดีฉันไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องรักษาตัวรอดเป็นยอดเดียวทุกวันนี้นักวิชาการเป็นอย่างนั้นไปบอกนักวิชาการมาถกอาตมาแล้วอาตมาจะบอกอะไรเงี้ยนักวิจารณ์หรือว่านักวิชาการที่จริงต้องยืนยันต้องยืนหยัดสัจจะนั้นผู้ที่จะยืนยันสัจจะนั้นต้องเป็นคนถึงสัจจะนั้นเข้าถึงสัจจะนั้นเข้าถึงความรู้ความดีความถูกต้องอันนั้นต้องเข้าถึงความถูกต้องอันนั้นให้สมบูรณ์ไม่ใช่แต่นั่งคิดเป็นตรรกะเป็นเหตุเป็นผลอยู่เฉยๆนะเข้าถึงอันนั้นจริงๆเนี่ยการศึกษาหรือว่าชีวิตคนเนี่ยจะต้องพยายามเรียนรู้อย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เข้าถึงเองท่านได้พยายามอบรมตนใช้ชีวิตไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติก็จะค้นคว้าพิสูจน์เป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่นักคิดไม่ใช่นักฟุ้งเฟ้อฟุ้งซ่านอะไรเป็นนักพิสูจน์ความจริงเข้ามหาวิทยาลัยชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยตมาแน่ใจนะในพวกเราเนี่ยจะมีไม่ใช่น้อยเลยที่จะเอาชีวิตและมุ่งมั่นเรายังเข้ามาสู่มหาวิทยาลัยชีวิตนี้คือเข้ามาสู่โลกใหม่หรือโลกุตระนี้ยังไม่ได้หมดก็เพราะว่ามันมีวิบากแต่ความเข้าใจนั้นรู้แล้วว่าจะต้องมาเป็นคนอย่างนี้เข้ามาเป็นคนลักษณะนี้แล้วเราก็ภาคเพียรพัฒนาเข้ามาการเรียนก็ไล่เลื่อนเข้ามาตามชั้นก็มีชั้นถ้าเข้ามาได้เป็นนักศึกษาที่แน่ๆเขาก็เรียกว่าโสดาบันนะเป็นโสดาบันเป็นผู้รู้สัจจะของอริยะอริยะสัจจะนะเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้อริยะสัจจะตั้งแต่ทุกข์รู้ว่ามันทุกข์ในเรื่องต่ำๆหยาบๆแล้วรู้เป็นปริญญะนะทุกข์อริยสัจแล้วต้องรู้จริงๆว่ามันรู้อย่างความเห็นจริงๆแล้วว่ามันมีความเห็นที่ชัดเจนเลยตอนแรกก็มีกิเลสก็เห็นละเข้าใจแล้วก็ยังตามใจกิเลสอยู่อันนั้นยังไม่เรียกว่ารู้จริงมันรู้ด้วยเหตุผลมันรู้ด้วยการเปรียบเทียบการคะเนคำนวณเรามีความฉลาดหน่อยเนี่ยคนฉลาดเชโกมันก็รู้แล้วเขาก็ไม่เคยพิสูจน์ความจริงเขาก็ยังไปเสพในสิ่งที่เขาว่ามันเป็นหลงว่าเป็นสุขเนี่ยเสพอยู่อย่างนี้ยังไม่เรียกว่ารู้จริงจนกว่าผู้ที่จะมาลองละเลิกล้างกิเลสออกทำลายโลกียรสโลกียรสหรือรสอร่อยอัสสาทะนั่นลงไปจริงๆจนกระทั่งมันว่างมันไม่ต้องไปบำเรอมันไม่ต้องไปเป็นทาสที่จะต้องหามาป้อนหามาสนองตัณหากิเลสนั้นจนกิเลสตัณหานั้นมันจางมันคลายมันลดลงไปตั้งแต่เหตุปัจจัยหยาบเหตุปัจจัยที่มันก็รู้กันง่ายๆพื้นฐานกันก่อนอบายยมุกหรือว่าสิ่งหยาบต่ำๆเนี่ยเป็นกรรมกิริยาก็ตามไปมีพฤติกรรมกิริยาหยาบ มันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องกลับใช่ไหมศีลข้อหนึ่งไปฆ่าสัตว์ฆ่าแกงอะไรรุนแรงอยู่นี่เป็นโทสะมูลหยาบก็ต้องมันละออกล้างออกจิตใจอย่าไปเป็นคนอำมหิตโหดร้ายอย่างนั้นอย่าไปเป็นนักฆ่าใจเรามันไม่ยิ่งไม่ละอายต่อบาปเลยการฆ่าถือว่าเรื่องธรรมดาเราฆ่าได้ก็เป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ยิ่งแหมเป็นจิตกระด้างเป็นจิตซื่อบื้อเป็นจิตถีนังจิตมิทังไม่รู้บาปไม่รู้บุญเหมือนกับพระอรหันต์นะวางเฉยฆ่าอย่างวางเฉยไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีสะเทือนสะท้านเลยอุเบกขามันเข้าใจผิดว่ามันอุเบกขามันวางเฉยทำบาปอย่างวางเฉยนี่มันยิ่งตีกลับกันอย่างเมาเลยนะไม่มีหรอกบาปหรอกบุญจิตว่างเอาดาบตัดคอเขานี่มันก็เหมือนดาบผ่านไปในอนูธรรมดาไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาไม่ใช่หรอกแล้วก็ไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรเลยไม่รู้จักบาปจากบุญอะไรเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฉยไม่อุเบกขาจะพอคุณเลยเหมือนกับยังพระอรหันต์น่ะไม่มีบาปไม่มีบุญแล้วเหนือบาปเหนือบุญแล้วจิตเฉยไม่ทุกข์นี่ไม่ทุกข์ไม่สุขอะไรนะทำโดยหน้าที่ฉันหน้าที่โจรก็ต้องปล้นจี้ไอ้นี่มันไม่ให้ทรัพย์ก็ต้องยิงมันตายก็ไม่ทุกข์อะไรนี่ก็มันตายก็ตายไปมันถูกลูกปืนมันก็ตายไม่ได้ทุกข์ไม่สุขอะไรนี่ทำตามหน้าที่โจรพูดไปแล้วก็มันก็ไปกระทบทางด้านพุทธทาสท่านก็สอนแต่ทำตามหน้าที่ทำตามหน้าที่ไม่อาตมาก็มันพูดแหว่งๆนะทำตามหน้าที่หน้าที่ดีๆมันก็สมควรหรอกหน้าที่ผู้ที่ทำกิจที่สูงก็น่าอยู่แต่พอพูดกลางๆงั้นพูดทำตามหน้าที่ไอ้โจรมันก็ต้องทำตามหน้าที่แล้วโลกมันก็ต้องมีโจรแล้วโจรมันเยอะซะด้วยแหมถ้าเผื่อว่าให้ทำตามหน้าที่แล้วไอ้กิเลสมันบอกว่าอ้วกมันหน้าที่นี้อ้วกมันหน้าที่นี้นะกิเลสมันบอกก็วุ่นวายใหญ่เลยในโลกไม่มีการสังวรระวังอะไรเลยและทำไปเถอะไม่มีอะไรหรอกชั่วดีอัปรีทั้งนั้นเดี๋ยวไปยึดมันยุ่งเลยถ้าอย่างนี้เราพังกันใหญ่เลยนะอาละพูดไปประเดี๋ยวก็จะพูดอาจจะมันจะไปกระทบกระเทือนอาตมาไม่อยากให้กระทบกระเทือนท่านพุทธทาสนะเพราะอาตมาก็เคารพนับถือท่านพุทธทาสเพราะว่าท่านเองท่านเปิดสักการะเปิดจุดโลกุตระท่านได้ปราบไอ้ศีลปฏิปรามาสไอ้เรื่องจารีตประเพณีงมงายอะไรมาอย่างดีท่านเริ่มต้นอะไรแต่ไหนมาดีนะเป็นผู้ที่วางรากฐานอะไรแต่ไหนมาดีแม้อะไรจะยังไม่สมบูรณ์อะไรเราก็ว่ากันไปต่อสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ให้มันสมบูรณ์ขึ้นกันแล้วกันนะส่วนที่ท่านดีแล้วต้องดีต้องเคารพนับถือบูชานะคนในระดับท่านมีอายุมาจนกระทั่งถึงปูนี้80ปีแล้วท่านก็รังสรรค์สิ่งเหล่านี้ทำสิ่งเหล่านี้สุดสามารถซึ่งเป็นบุญคุณอย่างยิ่งจะสร้างอนุสาวรีย์ให้ก็สมควรอย่างยิ่งสำหรับท่านพุทธทาสว่าท่านได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าให้แก่สังคมเท่าที่ท่านมีกำลังวังชามีภูมิธรรมมีความสามารถและอุตสาหะวิริยะน่ายกย่องบูชาเคารพเทิดทูนนี่เป็นเรื่องจริงแต่ส่วนใดที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าสิ่งนี้เราจะต้องพัฒนาต่อมันเป็นสิ่งที่ดูว่ามันเป็นความบกพร่องความผิดพลาดอะไรได้เราก็ว่ากันไปต่อไม่มีอะไรนะเรามากลับเข้ามาหาอริยสัจที่เรากำลังศึกษากันต่ออยู่นี่นะแล้วอาตมาจะไม่ท้าความตั้งแต่ทุกข์แล้วก็ทุกข์สมุทัยนะอาตมาจะมาตั้งต้นที่ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจแล้วก็จะย้อนกลับไปหาทุกอริยสัจสุดท้ายต้นสำหรับวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะพูดถึงทุกนิโรธคามินีปฏิปทาแล้วก็จะรวมก็ไปถึงทุกนิโรธย้อนกลับไปหาทุกนิโรธสำหรับวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ก็อาจจะยังมีทุกนิโรธอยู่อีกบ้างแล้วก็ถึงจะไปหาสมุทัยไปหาทุกข์ในวันสุดท้ายรวมอาตมาจะอ่านซะก่อนลองตั้งใจฟังอันนี้จะอ่านรายละเอียดตำราย่อยๆนี่ก่อนแล้วอาตมาถึงจะมาขยายความดูกระภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นชนัยอันนี้คือมรรคมีองค์8อันประเสริฐคือ 1สัมมาทิฏฐิ2สัมมาสังกัปปะ3สัมมาวาจา4สัมมากัมมันตะ5สัมมาอาชีวะ6สัมมาวายามะ7สัมมาสติ8สัมมาสมาธิ1สัมมาทิฏฐิเป็นไฉนคือภิกษุหรือว่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ความรู้ในทุกข์ความรู้ในทุกข์สมุทัยความรู้ในทุกข์นิโรธความรู้ในทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ2สัมมาสังกัปปะเป็นไฉนคือกับภิกษุหรืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้นั่นแหละความดำริในการออกจากกามกามวิตกความดำริในความไม่พยาบาทพยาบาทวิตกความดำริในอันไม่เบียดเบียนวิหิงสาวิตก3สัมมาวาจาเป็นไฉนคือการงดเว้นจากการพูดเท็จการงดเว้นจากการพูดส่อเสียดการงดเว้นจากการพูดหยาบการงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ4สัมมากัมมันตะเป็นไฉนคือการงดเว้นจากการฆ่าการงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขามิได้ให้การงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม5สัมมาชีวะเป็นไฉนคือละการเลี้ยงชีพที่ผิดเสียสำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงชีพที่ชอบนั่นกับปันทุบดินอันนี้มันก็สั้นๆอย่างนั้นแหละไม่ได้ขยายความอะไรมากสัมมาอาชีวะ5นี่ไม่ได้พูดอย่างนั้นเลย6สัมมาวายามะเป็นไฉนคือเกิดฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้นี่เป็นคำขยายว่าวายามะคืออะไรก็ต้องมีฉันทะในความพยายามในความปรารภความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้1เพื่อมิให้อกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้น2เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้ว3เพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้น อันหนึ่งนี่มันน่าจะเป็นว่าเพื่อมิให้อกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดไม่บังเกิดขึ้นมันน่าจะอย่างนั้นนั่นพอมาอันที่3ว่าเพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้นไอ้นี่มันมีไม่ที่ไหนล่ะ1เพื่อมิให้อกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดไม่บังเกิดขึ้นมันควรจะเป็นอย่างนั้น2เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดแล้ว3เพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้นนั่นละคำมันผิดเข้าใจความถึงได้แก้คำเข้าใจความถึงแก้คำนี่คำมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไงล่ะเพื่อมิให้อกุศลธรรมอลามกที่ยังไม่เกิดไม่บังเกิดขึ้นใช่ไหมถ้าเผื่อว่าไม่อย่างนั้นมันก็เกิดหรือว่าจะเอามิให้ข้างหน้าไปขยายเหรอเอาละเข้าใจความหมายแล้วง่ายๆก็คือไม่ให้อกุศลธรรมมันเกิดสรุปง่ายๆ4เพื่อความตั้งอยู่ไม่เลือนหายเจริญยิ่งไพบูลย์มีขึ้นเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้วนะอันนี้ก็คือบูรณภาพความหมายข้อ4เนี่ยนอกจากบูรณภาพแล้วก็ต้องบูรณาการอยู่เรื่อยๆ7สัมมาสติเป็นไฉนคือ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ 3. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่สมาสติคือมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ 8. สัมมาสมาธิเป็นไฉนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมนะมีฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4นะอาตมาไม่อ่านแล้วนะ ดูกรภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเราอ่านแล้วเราก็เคยได้ยินมาแล้วคำความผู้ใดที่สนใจศึกษามาพออ่านให้ฟังแล้วก็เคยได้ยินมาแล้วทั้งนั้นแหละได้ยินมาแล้วเราก็มีความรู้แล้วถ้าความรู้นั้นเราเปลี่ยนเป็นอุคติจัญญูเรียกว่าผู้ไม่ได้ยินแต่เพียงหัวข้อบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็บรรลุกันหมดแล้วถ้าเป็นวิปจิตตัญญูได้ฟังหัวข้อได้รับฟังการขยายโดยพิสดารไปแล้วพอสมควรก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เป็นแล้วทีนี้ถึงขนาดเนยยะต้องผู้ได้ฟังต้องได้ฟังแล้วก็ยังต้องไต่ถามต้องเข้าสมาคมต้องติดตามเรียนรู้ซักถามไต่ถามเล่าเรียนไปมาปฏิบัติประพฤติอบรมต่างๆนานาสารพัดแหละแล้วแต่ว่าใครจะเป็นเนยะระดับไหนเนยะในระดับเรียกว่าใกล้ๆผิวน้ำหน่อยก็ยังดีไอ้เนยยะไปอยู่ก้นๆน้ำใกล้ๆก็กี่โคนกี่ตมนั่นก็ต้องหนักหน่อยก็ต้องภาคเพียรหน่อยเพราะก็รู้ตัวเองเอาแล้วกันว่าพวกคุณนี่ถ้าเป็นอุคติตัญญูอาตมาก็คงจะสบายแล้วก็คงมีพระอรหันต์เยอะแล้วล่ะพอเอาหัวข้อธรรมะของพุทธเจ้ามากล่าวกันมากมายจนจะหมดแล้วมั้งหัวข้อนะอธิบายพิสดารก็จนกระทั่งคอจะเคล็ดหมดแล้วปากจะฉีกหมดแล้วนะเพราะงั้นจะเป็นอุคติตัญญูก็คงจะเป็นกันหมดเป็นพระอรหันต์กันเยอะแล้วจะเป็นวิปจิตตัญญูก็คงเป็นพระอรหันต์กันเยอะแล้วยังเหลือแต่เนยยะและเนยก็แหมเนยอยู่ลึกๆเนยเน่าๆเนยอยู่ลึกๆเนี่ยมันเนยมันไม่ค่อยจะใสๆเท่าไหร่เลยคนขุ่นเกือบจะเป็นขี้โคลนเนยถ้าปฐพปรมาเขาว่าบัวใต้โคลนใต้ตมนี่ไม่ใช่ดูถูกนะเราพูดเราต้องรู้ความจริงว่าเอ้ยเราขนาดไหนเรามีความจริงขนาดไหนกันจริงๆจังๆนะทีนี้ลองมาไล่ทบทวนกันดูไล่ทบทวนขยายความให้พิสดารมันต้องขยายความพิสดารกันนั่นแหละจนกระทั่งบางทีก็หกหกก้นขิดกันไม่รู้ว่าเอาท่าไหนขึ้นท่าไหนกันพิสดารมันพิสดารเกินไปมันก็เลยดูไม่ออกฟังไม่ออกเขาฟังไม่รู้เรื่องสรุปความทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทานั่นก็คือมรรคอันมีองค์8สรุปความง่ายๆมรรคอันมีองค์8ทีนี้มรรคในมีองค์8นี่ถ้าเราจะศึกษาแล้วชิดชัดๆเจนๆแล้วต้องเอามหาจัตตารีสกสูตรมาเป็นหลักมาทำการศึกษาอันนี้เป็นแต่เพียงอธิบายความย่อๆสั้นๆนิดๆเท่านั้นเองเป็นหัวข้อนิดหน่อยถ้าเราอยากจะรู้หลักเกณฑ์ขยายรายละเอียดอะไรดีหน่อยก็ต้องไปที่มหาจัตตารีสกสูตรทีนี้ในมหาจัตตารีสกสูตรก็ไม่พอสำหรับผู้ไม่รู้อ่านแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ท่านก็แจกขึ้นมาให้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นว่ามรรคมีองค์8ท่านบอกว่านี่เป็นอริโยท่านหยิบเอาคำว่าสัมมาสมาธิมาพูดนี่เป็นอริโยสัมมาสมาธิท่านบอกว่ามาฟังสมาธิของท่านเนี่ยเป็นสมาธิของอริยะเป็นสมาธิอันประเสริฐเรียกเต็มคำว่าสัมมาสมาธิท่านก็กำหนดคำของท่านขึ้นมาสัมมาสมาธิอันประกอบไปด้วยองค์ทั้ง7องค์ทั้ง7นี่เป็นองค์ประกอบท่านใช้พระบาลีว่าปริคาโรอุปนิโสปริคาโรก็คือบริขารนี่แหละมีองค์ทั้ง7นี่เป็นบริขารเป็นบริขารหรือเป็นองค์ประกอบอุปนิโสก็คือเหตุมี7หลัก7ข้อนี่เป็นเหตุ7หลัก7ข้อนั่นก็คือตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ7สมาธิฏฐิถึงสมาสติสมาธิฏฐิสมาสังกัปปะสมาวาจาสมากัมมันตะสมาอาชีวะสมาวายามะสมาสติ7ข้อนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดสัมมาสมาธิเป็นองค์ประกอบปฏิบัติองค์ประกอบทั้ง7นี้แล้วผลสมาธิเป็นตัวผลเท่านั้นน่ะ7ข้อนี่เป็นเหตุเป็นอุปนิโสให้เ ให้เกิดผลคือสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นตัวสัมมาสมาธินี่ไม่ต้องไปทำอะไรมันตัวสัมมาสมาธิไม่ต้องไปทำอะไรมันมันเป็นตัวผลของเหตุ7ข้อเพราะงั้นภาคปฏิบัติคือปฏิบัติ7ข้ออย่าไปบอกว่าปฏิบัติ7อย่างปฏิบัติองค์8คือปฏิบัติหมดทั้ง8แล้วก็ไปนั่งประหลับตาปฏิบัติสมาธิด้วยนี่เขามีคนแย้งหมออะไรนะแย้งอาตมาจนอาตมาเอาสูตรนี่มาเปิดหมออะไรหมอชินโอสดฮะหมอชินโอสดคุณรู้ได้ยังไงว่าอาตมามาถึงหมอเชษฐ์หมอชินโอสดนะก็ใช้นามปากกาว่าธรรมานุสารีแย้งอาตมาว่าจะต้องไปนั่งหลับตาถ้าไม่นั่งหลับตารับรองไม่บรรลุธรรมจะอุตส่าห์เอามหาจัตตาริสกสูตรมายืนยันแกก็ไปดูนะตรวจสอบแล้วบอกต้องนั่งหลับตาด้วยก็ไปนั่งหลับตายังไงก็บอกอยู่แล้วว่าไอ้เจ็ดข้อนั้นเป็นเหตุเมื่อปฏิบัติเหตุก็เกิดผลปฏิบัติเหตุให้ครบก็เกิดผลก็ยังแย้งอยู่เลยว่าต้องนั่งสมาธิด้วยแย้งว่านั่งสมาธิด้วยเราก็ไม่ว่านะจะนั่งสมาธิด้วยก็ไม่ว่าท่านนั่งให้มันถูกเรื่องเราก็นั่งพวกเราก็นั่งสมาธิในนั่งด้วยท่านนั่งให้มันถูกเรื่องมันก็เป็นอุปการะท่านนั่งไม่ถูกเรื่องเลยยังบ้าบวมๆเข้าใจผิดไปเป็นรูปแบบฤาษีเป็นแบบอะไรอาตมานี่เล่นมานะนั่งหลับตาสมาธิเล่นไสยศาสตร์เล่นอะไรมาเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกอาตมารู้ดีไอ้พอผิดทางนะมันอะไรเพราะอาตมารู้ทางที่ถูกแล้วจะรู้ทางที่ผิดรู้ทางที่ถูกที่จะพาไปสู่จุดเป้าหมายเหมือนกับเวลาเราได้ลายแทงเมื่อเราได้ลายแทงพอได้ลายแทงแล้วเราก็ไปตามลายแทงจนกระทั่งเราไปเจอขุมทรัพย์แล้วเราก็รู้แล้วว่าทางที่ถูกตรงไหนลายแทงเนี่ยบางทีลายแทงก็มีทางล่อนะลายแทงนี่ก็ทำทางล่อไว้นะเวลาเขาจะบอกลายแทงขุมทรัพย์เนี่ยเขาไม่บอกทางที่ถูกทางเดียวหรอกมันมีทางล่อเพราะฉะนั้นคนก็ไปเจอทางล่อก็ไปทางล่อกันหมดแต่อาตมานี่ค้นพบขุมทรัพย์แล้วลายแทงอันนี้อาตมาไปถูกทางแล้วอาตมาถึงรู้ว่าไอ้เส้นทางล่อมันอยู่ทางไหนบ้างทางลวงมันอยู่ทางไหนบ้างจึงรู้เพราะอาตมาบอกแล้วอาตมาเจอคุมทรัพย์แล้วในลายแทงนั้นก็พาไปลายแทงที่ถูกไปทางที่ถูกต้องไอ้ทางที่ล่อๆอยู่แต่ก่อนแล้วก็หลงทางเหมือนกันก็เคยรู้เคยหลงทางเคยเล่นได้โน่นได้นี่มาไสยโยคสงไสยศาสตร์โน่นนี่มาก็มากมายนะเพราะจับหลักให้ได้ง่ายๆเลยว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาจัตตาริสกสูตรชัดองค์ทั้ง7นี่แหละเป็นเหตุทำองค์ทั้ง7นี่ครบสัมมาสมาธิไม่ต้องไปปฏิบัติอะไรพระเจ้าจะบอกว่าจะต้องไปนั่งสมาธิไม่ต้องนั่งนี่ท่านให้นั่งที่ไหนท่านให้ทำความเห็นให้แจ้งสมาธิท่านก็บอกว่าเป็นประธานประธานในนี้ก็บอกชัดแล้วว่าสมาธิินั้นคืออะไรสมาธินั้นจะต้องรู้ทุกทิฏฐิคือความรู้ความเห็นความเข้าใจต้องรู้ทุกรู้สมุทัยทุกสมุทัยรู้นิโรธรู้ทางปฏิบัตินี่รวมก่อนแต่ทีนี้ใน4อย่างนี้ท่านยังมีขยายด้วยว่าสมาธิจะต้องมีความรู้ที่ถูกไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่อีก10หลักนะ10หลักนี้จะมาขยายอะไรนะมิจฉาทิฏฐิ10คือผู้ที่เห็นการทานไม่มีผลนะมีความเห็นว่ายัญญพิธีไม่มีผลมีความเห็นว่าการสังเวยไม่มีผลมิจฉาทิฏฐินี่นะไม่เชื่อว่าโลกนี้มีไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีคือไม่เห็นนั่นแหละไม่ต้องไม่เชื่อไม่มีทิฏฐิกรรมก่อนไม่เห็นว่ากรรมวิบากนี่มีผลไม่เห็นว่าโลกนี้มีไม่เห็นว่าโลกหน้ามีไม่เห็นว่าแม่มีไม่เห็นว่าพ่อมีไม่เห็นว่าโอปปาติกะนี่มีจริงคือจิตวิญญาณโอปปาติกะคือจิตวิญญาณไม่เห็นว่ามีจริงเขาไม่เห็นจริงๆนะเขาเห็นไม่ได้เขาไม่เกิดทิฏฐิเข้าใจจนกระทั่งที่สุดนอกจากทิฏฐิแล้วมันจะยังไปเป็นสัมมาทิฏฐิยังไปเป็นสัมมาญาณซึ่งสัมมาญาณนี่ก็จะสอดแทรกอยู่ตั้งแต่บทต้นคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสตินี่เป็นเหตุที่จะก่อให้เกิดสัมมาสมาธิ ในสัมมาสมาธิหรือในสมาธิในฌานเนี่ยจะต้องมีปัญญาประกอบศาสนาพุทธไม่ต้องพูดเลยว่าเรื่องปัญญาไม่ต้องพูดเพราะว่าปฏิบัติธรรมด้วยปัญญาคำว่าพุทธะก็แปลว่ารู้อยู่แล้วแปลว่าปัญญาอยู่แล้วพุทธะเนี่ยแปลว่าปัญญาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธไม่ต้องพูดในเรื่องปัญญาจะต้องมีปัญญาประกอบอยู่ทุกอันไปปัญญาจะต้องประกอบอยู่ทุกเรื่องทุกอันใดไร้ปัญญาไม่มีแม้แต่นิโรธก็ต้องมีปัญญามีธาตุรู้อยู่นิโรธไม่ใช่ตัวดับเด้อแข็งไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยไม่ได้นิโรธก็ต้องรู้อย่างยิ่งมีปัญญาอย่างชัดเจนลึกซึ้งแหลมคมเป็นผู้รู้ยิ่งด้วยในขณะยิ่งนิโรธเนี่ยเป็นยิ่งสูงสุดเลยยิ่งรู้อะไรกระจัดกระจ่างยอดหมดเพราะฉะนั้นตั้งแต่สัมมาทิฏฐิก็คือเริ่มต้นมีรู้แล้วมันจะรู้ลึกขึ้นมาเรื่อยๆสั่งสมลงเป็นสัมมาสมาธิมีฌานมีวิมุตติก็คือญาณคือปัญญาคือความรู้สั่งสมความรู้ยิ่งรู้จริงเป็นการรู้สัจจะเป็นการเห็นสัจจะเป็นการรู้ที่ลึกซึ้งรู้รอบรู้ท่วนรู้ครบครันรู้อย่างเป็นอย่างมีเองรู้อย่างปรากฏจริงเป็นของจริงแทงทะลุรอบละเอียดท่วนหมดไม่เหลือเศษเพราะฉะนั้นมันจะเกิดสัมมาญาณนะแล้วสัมมาวิมุตติก็คือตัวที่หลุดพ้นคือกิเลสมันหลุดพ้นไปเรื่อยๆมันดับสนิทไปเรื่อยๆกิเลสมันดับสนิทไปเรื่อยนั่นเป็นเป้าหมายสมุทัยคือกิเลสสมุทัยคือตัณหาสมุทัยคือตัวร้ายรู้ว่ามันมีแล้วก็รู้ว่าได้ละล้างถูกปฏิบัติมรรคองค์8ถูกปฏิบัติถูกแล้วก็เกิดการลดลงไปเรื่อยดับลงไปเรื่อยเป็นนิโรธก่อนจะนิโรธมันก็ค่อยๆนิโรธจางคลายไปก่อนนะวิราคานุปัสสีตามที่ได้พูดแล้วแล้วก็นิโรธจนกระทั่งมันดับสนิทดับชั่วคราวดับถาวรดับจนเห็นจริงเลยว่าดับจนเที่ยงแท้จนเป็นนิจจังนิจจานิสัญญาคือความรู้กำหนดรู้การกำหนดรู้สิ่งที่เรารู้คือธาตุจิตเจตสิกหนึ่งของเราอย่างสัญญากำหนดรู้โดยเป็นกำหนดรู้ของเราที่เกิดแล้วเป็นแล้วในตัวเรากิเลสเป็นอย่างไรก็รู้กิเลสเราปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติสังกัปปะปฏิบัติควบคุมดูแลความคิดอย่าให้มิจฉาตามที่ศีลหรือกรรมฐานเรากำหนดปฏิบัติอะไรปฏิบัติพูดวาจาให้มันเป็นสัมมาปฏิบัติการกระทำทั้งมวลกัมมันตะปฏิบัติให้มากให้มีผลในการปฏิบัติให้มากและทำน้อยทำงานน้อยใหญ่ด้วยศาสนาพุทธได้ทำงานน้อยใหญ่ด้วยอาตมาจำชื่อสูตรไม่ได้สูตรหนึ่งตอนนี้อาตมาให้เขียนนี่เมื่อวานนี่ก็กล่าวถึงว่าจะให้เอามาติดนี่เอามาแล้วด้วยที่บอกว่าการปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้านั้นคือการปฏิบัติกิจน้อยใหญ่การงานธรรมดานี่กิจน้อยใหญ่ของเพื่อนสัพพรหมจรรย์ก็คือของผู้ที่ไปอยู่ในศาสนาเดียวกันของผู้ที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติพรหมจรรย์ปฏิบัติธรรมะปฏิบัติศาสนาธรรมวินัยด้วยกันสัพพรหมจรรย์ไม่ได้หมายถึงพระอรหันต์นะหมายถึงทุกคนมิตรทั้งหมดมวลมิตรที่อยู่ในศาสนาเดียวกันสัพพรหมจรรย์สัพพรหมจารีปฏิบัติกิจน้อยใหญ่ของพุทธบริษัทนี่แหละพร้อมกันก็มีศีลสมาธิปัญญาไปพร้อมกันไม่ได้ทิ้งไปจากการปฏิบัติการงานการทำงานปฏิบัติกิจน้อยใหญ่ไม่ได้ห่างจากอันนี้เลยและท่านก็ตรัสว่าการปฏิบัติกิจน้อยใหญ่ของเพื่อนสัพพรหมจารีพร้อมกันก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไปพร้อมกันเหมือนกับแม่โคเล็มหญ้าไปด้วยแล้วก็ชำเลืองเลี้ยงลูกไปด้วยแม่ท่านเปรียบอุทาหรณ์ได้ชัดทำกิจพร้อมกันนะลิ้มเล็มหญ้าไปด้วยกินหญ้าไปด้วยได้เรียกว่าประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเลี้ยงลูกไปด้วยชำเลืองแลดูลูกเลี้ยงลูกไปด้วยฉะนั้นเหมือนกันไปพร้อมๆกันได้ประโยชน์ตนคือละกิเลสได้ประโยชน์ท่านคือการงานสร้างสรรค์การงานทำอะไรต่ออะไรอยู่นี่มีความชำนาญมีความสามารถอยู่พร้อมกันไปด้วยกันนี่สูตรนี้เป็นสูตรที่ยืนยันว่าการปฏิบัติธรรมของพระเจ้านี่คืออย่างนี้ในมรรคองค์8ก็บอกแล้วก็ปฏิบัติความคิดการพูดการงาน ปฏิบัติให้ประจำชีวิตเรียกว่าอาชีวะด้วยวายามะด้วยสติไปช่วยทิฏฐิห้อมล้อมสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเป็นประธานในมหาจัตตารีสกสูจึงยันว่าอย่างนั้นเลยและเราก็จริงว่าปฏิบัติจริงๆแล้วคุณจะรู้วันที่มาฟังเนี่ยมาพังให้เกิดทิฏฐิความเห็นความเข้าใจให้ถูกทางขึ้นเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็ไปประพฤติไปอบรมไปลองฝึกดูมันไม่ใช่ว่าเราจะมีความพยายามเสมอมันติดมันเคยชินยังไงมันก็จะไปชินอย่างเก่าๆเรื่อยเลยเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามว่าเป็นนักปฏิบัติทำร่วมด้วยเสมอไอ้ทำงานมันชินจนเราจะรู้ได้ว่างานการชินแล้วนี่เหมือนกับเราไม่ได้เอาใจใส่มันแล้วมันเป็นอัตโนมัติมันคล่องแคล่วจนกระทั่งไม่ต้องเอาไปกำหนดมากไม่ต้องเอาจิตเราไปกำหนดต่อการงานนี่มากมันก็เป็นละทำงานได้แต่มันคล่องเราจะต้องปฏิบัติทำให้มันคล่องเหมือนกับเราทำงานที่ชำนาญโดยไม่ต้องเอาจิตไปกำหนดนั่นคือฝึกมีสติตอนแรกเนี่ยเราต้องควบคุมปฏิบัติทำนะสังวรระวังนะปฏิบัติงานการอะไรก็จะต้องรู้สึกตัวรู้สึกตัวศีลอะไรตั้งไว้กำหนดรู้ตัวเองเรียกว่าสัญญากำหนดรู้นะว่าศีลอะไรตั้งไว้มีความหมายขนาดไหนเราจะละจะเว้นกับอะไรมันก็จะไปเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์การงานกับการเกี่ยวข้องอะไรมันก็เป็นไปเสร็จแล้วเราก็ต้องสังวรตัวเองสำรวมอินทรีย์มันจะเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละไปกระทบแล้วมันก็จะปุ๊บมันก็เป็นกิเลสเลยมันไวเพราะฉะนั้นต้องมีสติรู้ตัวนะอย่าเข้ามาทางตาก็อย่ามาเป็นกิเลสข้อที่เราตั้งศีลตั้งกำหนดให้แก่ตนเองใครมีอินทรีย์พละแค่ไหนก็กำหนดเอาเท่าที่เราพอทำได้ทั้งนั้นน่ะเสร็จแล้วมันจะรีบเลยมันแบบปั๊บสัมผัสปั๊บมันจะเข้ามาปรุงเป็นรสเป็นโลกียรสหรือเป็นกิเลสให้เราผลักหรือดูดเป็นกิเลสให้เราผลักหรือดูดแล้วเราจะต้องอ่านอาการนั้นให้ออกเลยเนี่ยเป็นโลภะหรือเป็นราคะดูดหรือเป็นโทสะผลักต้องอ่านให้ชัดอย่าไปหลงว่าพอดูดได้สมดูดมันได้อยู่แล้วมันก็อร่อยก็เลยบอกว่านี่แหละนี่แหละสุขนี่แหละสุขนี่แหละพ้นทุกข์นี่ต้องเข้าใจโลกียสุขนี่ให้ชัดว่าไม่ใช่ไอ้โลกียสุขเสพสนนั้นไม่ใช่นั่นแหละทำให้มันจางคลายตัวนั้นแหละตัวผีร้ายที่ทำให้โมหะหลงผิดหรือว่าตัวพ้นทุกข์แค่นี้เลยเป็นปากประตูของโลกุตระกับโลกียะคนเข้าใจหลงผิดแต่ว่าสุขโลกียะนี่เป็นความพ้นทุกข์แล้วเขาก็ทำมึงเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ลอยต้องแต่งอยู่โลกียะแล้วก็กิเลสหนาขึ้นหนาขึ้นเป็นปุถุชนอยู่อย่างเก่าถ้าคุณไม่มาเลิกรสของโลกียะไม่มาเลิกรสของความหลงอร่อยหลงเป็นความสุขแบบที่เคยมาทั้งนั้นทำไมไม่หลงไม่มาเลิกอันนี้แล้วมันไม่มีการถอดถอนแล้วมันเลิกได้ล้างได้ไม่ง่ายแต่ต้องทำถ้าจะเอาต้องทำเลิกละลดลงมาแล้วก็เห็นผลได้มันจางคลายได้อย่างน้อยมันจางคลายคุณก็จะรู้ว่าจางคลายได้หลายอย่างนี่มันถอนสิ้นซากไม่ง่ายนะยากแต่จางคลายคุณจะรู้ปฏิบัติไปเห็นมันจางคลายจางคลายคุณก็สบายละค่อยชั่วขึ้นละถ้ายิ่งมันถอนสิ้นนะสภาพมันหมดเฉยๆมันอุเบกขานั่นเองมันวางเฉยรถมันก็เฉยๆกระทบสัมผัสยังไงมันก็ไม่กระเตื่องไม่มีอาการของกิเลสตัณหาขึ้นมาอยากจะลิ้มรสอยากจะอาลัยอาวรณ์อย่างงั้นอย่างนี้มันไม่มีจริงๆคุณต้องเกิดญาณเกิดความรู้ความละเอียดรู้ความจริงของสิ่งที่อาตมากำลังกล่าวกิเลสเป็นยังไงกิเลสมันลดจางเป็นยังไงกิเลสกลางลึกละเอียดที่ท่านเรียกว่าวิตมักกิเลสมันหยาบปริยุทธานกิเลสแต่กิเลสกลางท่านตั้งไว้3นะแต่จริงๆมันมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นระดับเนี่ยตั้งไว้นะ3จริงๆนะแต่จริงๆแล้วกิเลสมันหยาบกลางละเอียดดิโอ้โหมันหลายชั้นหลายเชิงนักจนกระทั่งถึงอนุสัยกิเลสคือกิเลสละเอียดอนุสยะสยะก็ตัวตนตัวเองสยังเนี่ยอนุแปลว่าน้อยไอ้ตัวเองน้อยๆนี่น่ะอนุสัยอ่ะตัวตนน่ะตัวเองอ่ะอาสวะก็เรียกอนุสยะก็เรียกอนุสัยก็เรียกสยะสยังเนี่ยตัวเองตัวเองเองตัวเองนั่นแหละสยังสยะนี่ตัวเองนะตัวตนตัวเองนั่นแหละมันน้อยๆมันเหมือนกับตัวตนตัวเองเลยนะแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกตัวกิเลสนะมันเล็กมันน้อยต้องตามไม่ถึงจริงๆอาสวะหรืออนุสัยนี่เป็นตัวตนตัวเล็กตัวตนที่ละเอียดแล้วซึ่งจะต้องมีญาณดีมีความรู้ละเอียดเลยว่าเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันใกล้กันจนจะหมดกับมันหมดนี่มันใกล้กันมันยิ่งทำไมมี ธรรมวิจัยที่เป็นศาสตราที่คมมากเลยนะคมสามารถยิ่งกว่าพาเส้นผมออกเป็นร้อยแฉกท่านถึงบอกว่าจะรู้ทุกข์รู้ไอ้พวกเหตุแห่งทุกข์รู้ได้สิ้นเกลี้ยงพวกนี้นะไม่ใช่ง่ายๆยิ่งกว่าพาเส้นผมออกเป็นร้อยแฉกและยังแถมให้แต่ละแฉกนั้นมาให้มันเท่าๆกันด้วยนะไม่ให้แหว่งไม่ให้โตไม่ให้เล็กกว่ากันด้วยต้องมือขนาดผ่าเส้นผมเป็นร้อยแฉกแล้วให้เส้นผมร้อยแฉกนั้นเท่ากันหมดเลยแม่ท่านทั้งเทียบช่างเทียบอุทาหรณ์ว่ามันยากขนาดไหนฟังแล้วแทบท้อเลยนะบอกโอ้โหอะไรมันทำปฏิบัติสำเร็จกว่าจะรู้อนุสัยอาสวะกว่าจะรู้ทุกสิ้นเกลี้ยงละเอียดละออถึงป่านนั้นเนี่ยมันจะต้องยากถึงป่านนั้นเนี่ยมันจะไหวเหรออาตมาว่าไหวนะเอาอาตมาเอาแฮะมันได้เอาซะแล้วใครไม่เอาก็ไม่รู้ละอาตมาเอานะว่าเราจะต้องตามรู้กิเลสจริงๆรู้ว่ามันหมดอย่าไปพึ่งคิดว่ามันหมดง่ายๆแล้วมันจะเบาขึ้นมาเนี่ยอาตมาเองเข็นพวกเรานี่ก็เพราะว่าพวกเรามันได้ฐานอาศัยมันมาได้ขนาดนี้ยิ่งมีมุดมวลหมู่มิตรสหายดีก็ช่วยลากช่วยดึงกันทุลุทุกังกันไปได้ก็บอกโอ้ไม่ค่อยยากถ้าคนเดียวที่คุณปฏิบัติทำคนเดียวเนี่ยคุณจะรู้สึกแหมอาตมาอยากให้คุณเป็นอาตมาจังเลยและอาตมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไหนรู้ไหมท่ามกลางโลกมายามันจะต้องแต่งหล่อแต่งเล้ามันจะต้องแต่งอย่างสวยอย่างงามอย่างที่สังคมต้องนิยมยกย่องเขาและอาตมาเป็นไอ้บ้าอยู่ตรงนั้นนะคุณคิดดูทีเนี่ยแต่งตัวอย่างคุณในขนาดคุณมาเจอขนาดนี้มีหมู่มีพวกขนาดนี้คุณยังโดนขนาดนี้และอาตมามันเป็นคนเดียวโดเดก่อนเพื่อนน่ะจะเป็นยังไงเขาไปจับไปเข้าโรงพยาบาลบ้านะกระบุญนักหนาแล้วก่อนโน่นเอาจริงไหมอ่ะคุณคิดดูดิเขาไม่จับเข้าโรงพยาบาลบ้ากับบุญนักบุญนาแล้วนี่พวกเราเนี่ยมีมวลเขาไม่กล้าจับเรานี่ไปโรงพยาบาลบ้าเนี่ยพนักงานเขาไม่กล้ารับเพราะว่ามันบ้ากันมากงี้ไปจับกันมาไงไหวเขาไม่กล้ารับหรอกเขาไม่กล้าตรวจดีไม่ดีก็จะตรวจเอาพนักงานหรือเจ้าหน้าที่หรือหมอนั่นแหละพวกเราก็จะตรวจหมอเนี่ยมันบ้าเยอะแล้วนะหมอก็จะเห็นความบ้าของหมอสิเพราะหมอยังบ้าโลกีอยู่เยอะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมก็จะตรวจหมอเขาให้เอาจริงๆจะบอกหมอด้วยว่าหมอนะยังบ้าโลกีอยู่มากเลยนะหมอหนักนะอาการหนักนะหมอเนี่ยดีไม่ดีก็จะต้องมาแอดมิดมาแอดมิดที่นี่สาดีอโศกมั่งที่ปฐมมั่งที่ศรีษะมั่งอะไรอย่างเงี้ยเอาหมอมาแอดมิดหมอก็ไม่ค่อยแอดมิดหรอกไม่ค่อยมาหมอก็มีเงินมีทองเลี้ยงเขาโลกีเยซูเขาบ่มเรอก่อนจะมานี่ไปที่ปฐมโศกนะคณะหมอระดับผู้อำนวยการในอะไรไม่รู้ของสาธารณสุขเขามา32คนจะไปหาอาตมาบอกว่าอาตมาถึงอาตมายังไม่รู้แล้วเนี่ยหมอทั้งหลายเลยไม่หมอไม่ทั้งหมดหรอกพวกสาธารณสุขพวกในระดับผู้บริหารกันมา32คนอาตมาก็บอกคุณจะมาเอาอะไรวะท่านก็บอกผมจะมารับธรรมะครับมาอยากจะให้แนะนำธรรมะอาตมาบอกอย่างพวกคุณนั้นเรียนธรรมะไม่ได้หรอกอาตมาซัดให้เลยก็คุณมีรายได้ออกสูงๆอย่างนี้มีเงินมีทองหาเงินหาทองแล้วก็มาบำเรอความสุขนี้ไม่มีทางฟังธรรมรู้เรื่องอาตมาใส่ก่อนเลยนั่งฟังพวกเยซูเขาบำเรอก่อนจะมานี่ไปที่ปฐมโศกนะคณะหมอระดับผู้อำนวยการในอะไรไม่รู้ของสาธารณสุขเขามา32คนจะไปหาอาตมาบอกว่าอาตมาถึงอาตมายังไม่รู้แล้วเนี่ยหมอทั้งหลายเลยแต่ไม่หมอไม่ทั้งหมดหรอกพวกสาธารณสุขพวกในระดับผู้บริหารกันมา32คนอาตมาก็บอกคุณจะมาเอาอะไรวะท่านก็บอกผมจะมารับธรรมะครับมาอยากจะให้แนะนำธรรมะอาตมาบอกอย่างพวกคุณนั้นเรียนธรรมะไม่ได้หรอกอาตมาซัดให้เลยก็คุณมีรายได้ออกสูงๆอย่างนี้มีเงินมีทองหาเงินหาทองแล้วก็มาบำเรอความสุขนี้ไม่มีทางฟังธรรมรู้เรื่องอาตมาใส่ก่อนเลยนั่งฟังดูถูกอาตมาใส่ก่อนเลยบอกคุณไม่รู้เรื่องหรอกมาเอาธรรมะไม่ได้หรอกคุณไม่ได้หรอกธรรมะเพราะธรรมะเป็นเรื่องยากธรรมะเป็นเรื่องโลกุตระเป็นเรื่องที่ทวนกระแสกันกับที่คุณมีอยู่แล้วคุณมีด้วยมีสิ่งที่สนองตัณหาบำเรอตัณหาคุณมีรายได้มีเงินทองเหนือเขาคุณจะมาฟังธรรมะจะมาเอาธรรมะไม่ได้หรอกส่วนมากคนจนๆคนที่เขาทุกข์ร้อนๆคนที่มีฐานะมีรายได้มีอะไรอย่างนี้จ้ายากจะมาซัดให้ก่อนเลย ก็เป็นกลเม็ดของอาตมาเขาก็จะชังก็ชังไปเถอะเพราะอาตมาเองอาตมาบอกว่าทำยังไม่ต้องการแต่จริงๆอาตมาก็ไม่ได้ต้องการหรือต้องการอาตมาก็ไม่มีต้องการหรือไม่ต้องการก็ไม่มีคุณจะมาก็มาของคุณเองคุณจะไม่มาก็ไม่มาของคุณเองอย่างนี้อย่างนี้จะมาหรือไม่มาก็มันเรื่องของคุณเองอาตมาไม่ได้ต้องการหรือว่าต้องการนะแต่ถ้าเผื่อว่าคุณจะมามันก็ดีในจิตที่จะอนุโมทนาก็ดีอาตมาก็ว่าดีนะถ้าจะให้ตอบโดยโวหารเนี่ยให้ต้องกาถูกกาผิดว่าดีหรือไม่ดีก็ต้องกาว่าดีก็อาตมามีธาตุรู้ที่รู้อยู่ว่าดีคุณมามันก็ดีมันก็ดีของคุณนั่นแหละอาตมาก็ดีได้ทำงานมีแต่ต้นเสาอาตมาก็ไม่รู้จะทำงานกับต้นเสาได้ยังไงคุณมามันก็ดีได้ทำงานไม่ทำงานอาตมาก็ว่าโอ้ยก็ทำงานชีวิตไม่ทำงานมันก็ตายซะดีกว่าเพราะอยู่ไปมันก็ต้องกินลมก็ต้องกินอาหารกินน้ำโอ้เปลืองเพราะงั้นถ้ามีอันนี้ไปสังเคราะห์แล้วมันก็ต้องควรทำงานก็เท่านั้นเองนะเอามาเข้ามาสู่เรื่องราวนะดีๆเลยๆกันพอสมควรก็ว่าเราพูดอะไรไปพอสมควรแล้วนะ7ข้อพอเข้าหาทฤษฎีมาเปิดม่วงพอพูดอะไรไปก็ค่อยตื่นนะ7ข้อนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้าคุณเข้าใจว่าเหตุทำเหตุให้สมบูรณ์ผลก็เกิดสมาธิเป็นผลของเหตุ7ประการมีความเห็นมีทิฏฐิเป็นหลักมีวายามะมีสติเป็นองค์ประกอบช่วยด้วยถ้าทิฏฐิความเห็นถูกทางถูกต้องความพยายามก็พยายามถูกตามสติที่ตั้งก็ตั้งเพื่อที่จะเป็นไปตามทิฏฐิหรือความเห็นหรือปัญญาเนี่ยรู้ตัวทำถูกแล้วเข้าใจว่าศีลหมายถึงอย่างไรเราจะทำกับตัวเองอย่างไรก็เป็นความรู้เป็นความเห็นแล้วเราก็มีสติทำตามที่เรารู้เราเห็นนั่นแหละคุณมีความถูกทิฏฐิมันเข้าเท่าใดทิฏฐิคือความรู้ความเห็นเท่าใดสติคือความรู้ตัวต้องรู้ตัวอยู่นั่นว่าเรากำลังจะทำตามความเห็นนี้นะทำตามความรู้อันนี้นะความรู้ที่เป็นทิฏฐิเนี่ยปฏิบัติทำยังไงคุณก็รู้เท่าที่คุณรู้ทำยังไงมีการปฏิบัติบอกว่าให้ทำงานไปด้วยแล้วก็ให้รับรู้ต่อผัสสะเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้แล้วมันก็เกิดกิเลสหรือเกิดผลเกิดอกุศลอย่างนั้นอย่างนี้ตั้งแต่กายกรรมไม่ดีนี่เป็นอกุศลนี่นะพอบอกว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์อันนี้สัตว์ไม่ฆ่าเราทำมันแรงๆมันก็ตายสิอย่างนั้นไม่ถูกต้องทำมันเบาๆมันถึงจะไม่ตายไม่ฆ่ามันก็ทำแรงๆอย่างยุงเนี่ยมันนิดเดียวมันมากินเราคุณจะเป็นคนสุขุมประณีตขึ้นมานะกินเราคุณไม่ตกเพี้ยและตอนแรกโอ้โหมันเผลอเพี้ยเพี้ยก็ตายที่มือโตเท่านี้ยุงทิศเดียวเท่านั้นเองนะแมนถ้าอย่างนี้ไม่ทำแล้วก็มีสติรู้ตัวยุงไอ้นี่ยุงแน่ยุงอย่าพึ่งไปพวกค่อยๆแล้วมันกินตั้งนานแล้วบางทีเงี้ยตัวเป่งจะโอ้ถูกไม่ได้ถูกเบาๆก็ปิแตกต้องเบาๆค่อยๆคุณก็จะมีสติแล้วก็รู้ว่าทำอย่างนี้ละกายกรรมอย่างนี้นะเราก็จะไม่เกิดการฆ่าหรือการทำลายสัตว์ให้ชีวิตเขาตกร่วงให้ชีวิตเขาตายคุณก็จะสุขุมประณีตมันก็เกิดการฝึกหัดอบรมให้เรากลายเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะยับยั้งอย่ารีบร้อนไปตามความเคยตัวเคยตัวเร็วๆอย่างงู้พวกไปพวกมาพวกมาพวกไปอยู่เรื่อยไม่ได้มันก็จะเกิดการระมัดระวังการนุ่มนิ่มไม่ต้องไปเอื้อมน้อจับน้อไม่ต้องหรอกคุณจะเกิดการระวังเองนี่ยกตัวอย่างว่ายุงนี้เป็นต้นหรืออื่นๆสัตว์นนท์สัตว์นี้อะไรเห็นมดอะไรมันมากำลังจะมาแย่งขนมฉันมดมีใหญ่แล้วก็ตายที่ตัวนิดเดียวตายเพราะก็เบาๆค่อยๆแคะค่อยๆเคาะออกค่อยๆเอาอยู่แกก็ไปอยู่ตรงโน้นอย่ามาแย่งฉันกินเลยนานเอาแบ่งให้มันมั่งแน่เกิดทัดเมตตาเอาแกแบ่งให้มั่งมั่งแกก็กินข้าก็กินเองกินเท่านี้เองพอแล้วเองตัวเล็กข้าตัวโตกินมากหน่อยมันจริงๆแล้วมันก็เกิดอย่างนั้นใครก็คงจะเคยทำนะอย่างนี้ใครก็คงเคยทำแต่ก่อนเคยมีจิตอย่างนี้ที่ไหนไม่หรอกกรรมหิตโหดร้ายมดเหรอแกเดรัจฉานไปเคาะลงเตาไฟด้วยแล้วก็ฉันก็กินขนมของฉันเรื่องอะไรแกมาแย่งฉันซื้อด้วยเงินด้วยทองแต่ก่อนก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมพอเวลาเรามาปฏิบัติทำแล้วเนี่ยมันจะทำให้เจ้าจิตมันเกิดเมตตาจิตจะต้องอบรมต้องฝึกหัดต้องเอื้อเกื้อกูลขึ้นมาจริงๆเลยนะมันไม่ใช่เรื่องตื้นเขินนะ พราะฉะนั้นแม้แต่ระวังมดระวังยุงระวังอะไรนี่มันก็ทำให้เราอบรมตนเป็นคนที่มีเมตตาบอกแล้วศีลข้อหนึ่งให้เกิดธรรมะข้อเมตตามันแน่แน่แล้วก็เกิดการสุขุมประณีตทางกายกรรมทางวจีกรรมบางทีก็พูดไปแต่ก่อนนี้พูดนะส่งเสียงโดยไม่มีใครรู้หรอกมดมากินแหมไอ้นี่มันกูพูดนะนั่นนะมิจฉาวาจาตอนนี้ก็บอกโอ้แกหิวเหรอแน่พูดคนเดียวด้วยนะแบ่งแกกินมั่งก็ได้นี่เป็นสัมมาวาจาแสดงถึงใครมาได้ยินก็บอกเออไอ้นี่มันพูดกับมดมันเอ็นดูมดแท้ใครได้ยินก็รู้ว่ามันนี่เป็นสัมมาวาจาเป็นวาจาที่แสดงถึงเมตตาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นความจริงนะเป็นความจริงจะเกิดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจากศีลที่เรากำหนดรู้เป็นทิฏฐิเข้าใจแล้วก็ทำเท่าที่เราเข้าใจนี่แหละฟังไปอีกพิสดารลึกซึ้งไปอีกเราจะเพิ่มอธิศีลก็ไปอีกเราก็เพิ่มพอฟังรู้แล้วว่าอธิศีลมันเป็นอย่างนี้เรายังเพิ่มไม่ได้บอกโอ้โหถ้าลึกซึ้งอย่างนี้ทำอย่างนี้ยากอย่างนี้เรายังทำไม่ได้คุณก็ยังไม่ต้องต่อศีลเอาเท่าที่เรากำหนดซะก่อนทำมันลึกซึ้งสูงขึ้นไปอีกได้คุณก็ค่อยกำหนดลึกซึ้งขึ้นไปอีกศีลข้อเดียวกันนี่แหละศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ความหมายของมันเป็นอธิศีลเป็นลึกซึ้งสูงขึ้นยิ่งขึ้นได้อีกได้อาตมาเคยขยายศีลนี่จนกระทั่งถึงอรหันต์ทั้งนั้นน่ะศีลข้อ1ถึงอรหันต์ศีลข้อ2ถึงอรหันต์ศีลข้อ3ถึงอรหันต์ก็ขยายมาสู่กันฟังแล้วต้องให้รู้อธิศีลว่ามีทั้งอธิศีลทั้งความหมายทั้งอธิศีลของสภาวะศีลที่เราปฏิบัติแล้วมันจะมาขัดเกลาตัวเราได้เกิดสภาวะจิตของเราละกิเลสลงได้ก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนั่นเป็นสภาวะที่เราปฏิบัติศีลมันขัดเกลากายวาจาขัดเกลาจิตขัดเขาสอนแต่ว่าศีลมันจะควบคุมกายวาจาถูกเบื้องต้นหยาบหยาบคนที่หยาบหยาบก็คุมกายวาจาแต่อาตมาเคยบอกว่าคุณคุมกายคุมวาจาหรือคุณเอาฝ่ามือไปคุมเอาหัวเข่าไปคุมเอาอะไรไปคุมมันก็ต้องเอาจิตทั้งนั้นแหละไปคุมนั่นได้อบรมจิตในตัวแล้วยิ่งคุณรู้กายวาจาแล้วมันขัดเกลากิเลสจากจิตนั่นแหละคือปรมัตถ์ไม่ใช่ไม่รู้อิโนอิเนปฏิบัติศีลเป็นศีลพัตตปรามาสไม่รู้ว่าศีลนี่มันทำให้จิตเป็นอธิจิตหรือเป็นสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นปฏิบัติศีลจะเกิดสัมมาสมาธิตามหลักองค์8เนี่ยคิดก็อย่าให้คิดผิดศีลอย่าให้มันไปยุ่งเกี่ยวย่อมไปโยงใยข้อที่จะผิดศีลที่เรากำหนดของเราพูดก็อย่าให้มันไปผิดศีลการงานอย่าให้ไปผิดทำให้ได้มากให้ผลประจำชีวิตอาชีวะพยายามมีสติรู้ตัวรู้มันจะละเอียดมันจะมีญาณรู้ละเอียดเลยว่าอ๋อไปสัมผัสแต่ต้องแล้วจะเกิดมุทุภูเตกัมมณีเยจะเกิดการแววไวแล้วก็ปรับตัวเองดัดตัวเองได้ดัดกายให้สุจริตดัดวาจาให้สุจริตดัดมโนให้สุจริตให้จิตสุจริตสุจริตขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวสุจริต3เป็นผลวิชาทำให้เกิดสุจริตตัวทุจริต3เป็นอาหารของนิวรณ์5นิวรณ์5เป็นอาหารของอวิชชาในอวิชชาสูตรพระเจ้ายืนยันเพื่อเราเข้าใจอย่างนี้นี่เป็นหลักการที่ท่านอธิบายพิสดารขยายความอะไรไว้เยอะแยะเราเอามาขยายความต่อเพราะเราคุมกายวาจาใจให้สุจริตให้ถูกต้องตามศีลตามธรรมมันต้องสุจริตแน่มันต้องไปกุศลแน่ให้มันตามศีลตามธรรมนี่แหละมันก็ทำให้เราลดทุจริตทุจริตว่าเป็นทุจริต3มันเป็นอาหารของนิวรณ์5มันก็คือความเป็นกามเป็นพยาบาทไปฆ่ามดฆ่ายุงมันก็พยาบาทไปเอาของเขาโดยขี้โลภมันก็เป็นตัวกามตัวใคร่ตัวอยากได้อยากได้ทุจริตไปเอาของเขาเอาจนเกินไม่รู้จักเผื่อแผ่ไม่รู้จักทำงานสร้างสรรเองแล้วก็เอาไปแลกไปเปลี่ยนเป็นสัมมาอาชีพเพราะฉะนั้นข้อศีลข้อ2อธินาเนี่ยนะว่าสัมมาอาชีพเราต้องทำงานทำการสัมมาอาชีพของความหมายของท่านว่าทำงานทำการประจำชีวิตแล้วก็เอาไปแลกเอาสิถ้ามันแลกหรือไม่งั้นทำเอาเองเลยไม่ใช่ไปอยากได้ของคนอื่นเขาทีนี้เราอยากได้อะไรมากเกินไปก็ไปถูกหลอกไอ้นู่นก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากได้ก็ไปถูกหลอกก็อยากได้กันมากกันมายพอเรามารู้ความจำเป็นของชีวิตแล้วไม่ต้องอยากได้อะไรมากมายนี่ชีวิตชีวิตของเราเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบนิดหน่อยเท่านั้นเองมีปัจจัย4มีบริขารเล็กน้อยเท่านั้นเอง นอกกว่านั้นเป็นเครื่องมือทำงานนะทำงานไปอะไรก็เราไม่เอาลาภเอายศถ้าผู้ที่เป็นอริยะสูงๆแล้วไม่ได้ทำเพื่อลาภเพื่อยศไม่ได้ทำเพื่อลาภแหลกลาภแล้วอุปกรณ์สร้างสรรค์แม้อุปกรณ์สร้างสรรค์เราก็ต้องมันยังจะใจอยากได้ให้มันเป็นเครื่องทุนแรงก็มันเป็นอัตตาชนิดหนึ่งอยากได้แต่เครื่องทุนแรงมาใช้มันจะได้ทำเร็วๆจะได้โลภมากหรือจะได้มันช่วยเราจะเราจะได้ทำน้อยๆมันเบาแรงเราก็อัตตามานะเห็นแก่ตัวอยู่ทั้งนั้นน่ะเพราะฉะนั้นใช้เครื่องมือทุนแรงมาแทนมันฉันก็จะได้กดผมเฉยๆนั่งเท้าเสียเอวยืนเท้าเสียเอวเครื่องมันทำยิ่งไปซื้อเอาหุ่นยนต์มาแทนเลยก็กดปุ่มหุ่นยนต์มันเดินเครื่องไฟฟ้าเดินใส่ไปแล้วเท้าเสียเอวก็ไม่ต้องทำงานก็ขี้เกียจมันเป็นอัตตาเป็นตัวเราขี้เกียจเพื่ออบายมุกสะสมเข้าไปสิสะสมตัวขี้เกียจอบายมุกตัวผีร้ายในพื้นฐานเลยเนี่ยมันละเอียดพิสดารเกี่ยวโยงกันขึ้นไปเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาปฏิบัติลดทุจริต3นี่แหละมันก็ลดกามลดพยาบาทในยะที่เรากำลังพูดถึงขณะนี้ทีนังกับอุทธัจจะไอตัวทีนังนี่คือตัวขี้เกียจอย่างยิ่งอะไรนิดหน่อยเขาทำช่างมันปล่อยมันมันจะยากอะไรหมูหมามันยังไม่ตายเลยไม่ทำงานอะไรมากมายหรอกคนนั่นนะมีความดีพูดนิดหน่อยเขาก็เคารพยิ่งเป็นนักบวชได้รูปได้ร่างได้อย่างนี้แล้วจะโอ้ยนั่งหลอกกินวันค่ำพระเร็วๆนี่ไม่ใช่พระโดยซ้ำไปคนนุ่งห่มเหลืองเพราะจารีประเพณีคนเขาเชื่อแล้วก็ได้กินไม่ตายหรอกแต่มันบาปมันโง่มันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นอยู่ได้อยู่ยังไงก็อยู่ได้ดียังไงมาได้นักบวชมาได้ฐานนี้แล้วนี่นะหลอกกินหลอกอยู่ไปวันๆคืนๆสบายไม่ต้องหลอกด้วยอยู่เฉยๆนี่คนก็เอามาให้กินยิ่งเราลดละปฏิบัติธรรมมาในระดับนี้กินน้อยใช้น้อยและจิตของเราไม่ได้ต้องการแสวงหาอะไรมากมันก็ยิ่งก่อถีนังมิถังให้ได้ง่ายเพราะมันมักง่ายมันเห็นแก่ตัวง่ายๆหลบๆเลี่ยงๆอยู่ไม่ต้องทำอะไรมากทำมากเขาจะหาว่าผิดมากซะด้วยทำมากมันก็จะบกพร่องมากซะด้วยเพราะไม่ต้องไปทำมากอะไรได้นั่งเป็นพระใบลืมตาให้ก็บุญแล้วถ้าไม่ลืมตาก็คือทีนังมิถังธรรมดาโอ้ท่านเข้าฌานท่านเข้าฌานท่านพูดน้อยท่านพูดออกคำหนึ่งเนี่ยโอ้โหยิ่งกว่าพิกุลทองนะต้องไปคอยฟังธรรมท่านไอแบบนี้ความหลงผิดไม่ใช่นะเพราะงั้นเราจะมาแก้ทีนังมิถังในอาตมากำลังขยายความทีนังมิถังอีกเมื่อเรามาขยายความทีนังมิถังให้ชัดเจนลงไปอีกลึกซึ้งเราถึงจะเพิ่มฐานเอาละกามกับพยาบาทก็พอเข้าใจก็คือมาลดทุจริต3แล้วมันก็จะลดนิวรณ์5นิวรณ์5ก็กำลังขยายความอยู่กามพยาบาททีนังมิถังอุทธัอุทธัจจะนี่มันเป็นตัวที่แหมมันมีอยู่ทุกซอกทุกมุมถ้าเมื่อเข้าใจโดยพิสดารโดยลึกซึ้งแล้วมันไม่ใช่มันนั่งง่วงเท่านั้นแล้วมันก็จะพายง่วงด้วยยิ่งเราเห็นผิดเลยว่าเราสบายๆดับอยู่เฉยๆเราจิตของเราก็อยู่ในภพของเราแล้วก็ไม่รู้โดยยิ่งไม่มีญาณไม่ใช้ญาณที่จะยังรู้ว่าให้อยู่ในภพนั้นมันมีอาตมาใช้ว่าชีวนุปาธิกับชีระนุปาธิเป็นอุปาธิอีกที่มันชำแรกเป็นตัวชีวะก็คือมันยังมีบทบาทชีระก็คือตัวแก่มันยังมีความตัวแก่กับตัวบทบาทมันจะมีตัวเสื่อมกับตัวพัฒนาถึงปรุงอยู่ในอุปธิลึกๆอีกเราไม่มีญาณเราไม่สามารถชำแรกลงไปได้เราก็นึกว่าเราสบายแล้วแต่อยู่ในภูมิที่คุณอยู่นั่นแหละหนึ่งภูมิที่ปิดจิตไม่ให้สังขารไม่ให้ปรุงแบบถีนังมิถังไม่ให้มีสังขารอะไรเฉยไม่ให้สัญญาอะไรไม่ให้กำหนดอะไรเวทนาก็ไม่ให้รู้สึกแข็งทื่อแล้วก็สัญญาก็ไม่กำหนดรู้อะไรให้หยุดขัดหยุดสัญญาไม่กำหนดรู้สังขารไม่ต้องปรุงเจตสิก3นี่เวทนาไม่ให้รับรู้สึกอะไรมาถูกเนื้อถูกตัวก็ไม่รู้สึกแม้แต่เขาเอาธูปจุดไฟมาจี้ไม่รู้สึกนี่ละฌานชั้นหนึ่งไปถามอาจารย์พรรัตนสุวรรณสิเขาบอกเนี่ยฌานชั้นหนึ่งเขาบอกพวกนี้เข้าไปหลับในฌานได้ยอดทีนังหนังเหนียวเลยเอาจริงๆนะเอาไฟทุบจุดจี้เอามาเขาทดลองกันเลยนะเขาสาธิตให้ดูเลยนี่แหละเขาชานนี่หลับในชานได้แล้วเขาไม่ต้องไปเอาทุบหรอกเขามีบุหรี่บุเรออยู่เขาก็เอาบุหรี่จี้เลยเห็นไหมนี่ไม่รู้สึกไม่สะดุ้งนี่แสดงว่ายอดชานเ โถทินังมิถังหนังเหนียวก็ไม่ร้อนเขาก็ว่านี่แหละคือความรู้คือความรู้ที่ลึกซึ้งคือจะญาณคือผลของธรรมะพิเศษอะไรงี้เป็นต้นซึ่งมันเป็นความเข้าใจผิดหมดเลยจึงต้องเป็นผู้ที่มีความแวววัยต่อผัสสะทางกายก็ตาผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต่างเกิดมุทุภูเตชานต้องมีความแวววัยมีความปรับได้ง่ายแล้วก็มีธรรมวิจัยวิเคราะห์วิจัยถึงกิเลสและความรู้จริงอ๋อสัมผัสอันนี้เย็นร้อนอ่อนแข็งจริงเป็นอย่างนี้แล้วเย็นร้อนอ่อนแข็งปั๊บปรุงหรือเปล่ามีสังขารกิเลสมาปรุงรวบอร่อยไม่อร่อยชอบใจไม่ชอบใจโอ้ตอนนี้หน้าร้อนร้อนลมพัดมาสัมผัสชอบชื่นใจนะไอ้นี่ชอบนะในอากาศร้อนผ่ามาร้อนอู้ไม่ชื่นใจตอนนี้หนาวอากาศหนาวเยือกมาอู้ทุกข์ไม่ชื่นใจนะคุณผลักคุณไม่ผลักนี่คุณจะต้องรู้ต่อเราชอบเราไม่ชอบต่อผัสสะนั้นนั้นผัสสะทางกายผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปรสกลิ่นเสียงอะไรก็ตามแทนที่จะรู้เร็วเป็นมุทุธาตุแล้วก็ดับปรับปรุงให้รู้เท่าทันสังขารให้ดับกิเลสตัวไหนพอทนพอทำนาวพอเป็นไปได้ก็เอาเท่านั้นเท่านั้นแล้วก็หัดปล่อยหัดวางแทนที่จะรู้ละเอียดละออทันกลับมาลือถือเลยอย่างว่าเอาไฟจี้ยังไม่รู้ตัวแล้วก็บอกว่านี่ฌานมันกลับกันนะมันไม่พุทมีมุทุภูเตกัมมณีเยอะไรการงานก็ไม่มีแน่ๆอยู่แล้วและยังยิ่งดับดิ่งไปเลยนี่เรียกว่าทางผิดเพราะฉะนั้นจะไม่รู้นิวรณ์นิวรณ์นั้นละเอียดจะเป็นกามเป็นทีนังมิทังละเอียดไปอีกพวกนี้ไม่รู้ถ้าเป็นทีนังดับดิ่งไปเลยยังไม่รู้ตัวเพราะเราเองเรามาใส่ใจไม่ฟุ้งซ่านถ้าปุถัจจะฟุ้งซ่านไปนั่งฟังธรรมไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่มีการกำหนดร่วมไม่ฟังกันอย่างเต็มที่มันก็ไม่รู้ถ้าฟังกันดีๆมีธรรมวิจัยมีอะไรอย่างดีมีสติดีไม่ฟุ้งซ่านแต่เขามีการคิดนึกมีตรรกะวิตรกะสังกัปปะคิดดำริพร้อมคิดอ่านพร้อมจิตตั้งมั่นอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาเดี๋ยวอาตมาไปแล้วนะอาตมาอธิบายองค์ธรรมของสังกัปปะแล้วนะองค์ธรรมของสังกัปปะนี่มี7วจีสังขารามันปรุงพรับเลยมันตรรกะวิตรกะสังกัปปะและจิตที่มั่นคงเนี่ยจิตที่อัปปนาเนี่ยเป็นฌานแนบแน่นแน่วแน่อยู่เป็นหนึ่งรวมด้วยเป็นเอกคตาไม่ได้ฟุ้งซ่านและก็ไม่ได้หลับไม่ถีนังไม่มิดทางจิตเปิดเต็มรับเข้าทั้งตาด้วยเข้าทั้งหูด้วยแล้วบอกแล้วอาตมาไม่ได้แสดงธรรมด้วยกลิ่นไม่ได้แสดงธรรมด้วยกลิ่นไม่แสดงธรรมด้วยรสทางลิ้นไม่ได้แสดงธรรมแต่กายมีกายกรรมนี่ด้วยสัมผัสได้คุณก็รับสิ่งเหล่านี้เป็นสื่อเข้ามารู้เข้ามาวิจัยมันก็เป็นตรรกะวิตรกะสังกัปปะจิตที่ตั้งมั่นอัปปนาแนบแน่นแน่วแน่จิตที่มั่นคงพยัปปนาอภิเจตโสอภินิโรปนาปักมั่นอยู่อย่างนี้มันก็แน่นแน่ไม่แกว่งไกวไม่หวั่นไหวมันเป็นเอกคตาเป็นหนึ่งตื่นเต็มเสร็จแล้วรับรู้ปรุงเป็นสังกัปปะดำริคิดนึกตรรกะวิตรกะเป็นความคิดความปรุงความเทียบเคียงความรู้เข้าไปวจีสังขาราวจีสังขารเนี่ยไม่ใช่วจีกรรมนะวจีสังขารเนี่ยเป็นสังกัปปะเป็นจิตอยู่ข้างในจิตมันเป็นคำพูดแล้วล่ะมันออกมาเป็นคำพูดแล้วเป็นวจีสังขารสังขารเป็นคำพูดแล้วแต่ยังไม่ออกมาถ้าเป็นไทยก็มันก็แปลออกมาเป็นภาษาไทยวจีสังขารเนี่ยเป็นสภาวะถ้ามันฝรั่งเขาก็แปลออกมาเป็นภาษาของฝรั่งเป็นแขกเขาก็แปลออกมาเป็นภาษาแขกเขาก็แปลออกมาสภาวะนั้นมันจะมาแปลเป็นคำพูดถ้าบอกว่ามันเป็นวจีสังขารว่าอันนี้สภาวะของดำเหมือนกันนะสภาวะของดำถ้าออกเป็นไทยมันก็ออกมาเป็นวจีกรรมอะไรมันก็ดำถ้าไปเป็นฝรั่งมันไม่รู้หรอกว่าดำคือสภาวะนั้นมันคือแบล็กมันก็ออกมาเป็นแบล็กของจีนมันก็ออกมาเป็นโอใช่ไหมดำโอใช่ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็ออกมาของมันเป็นพยัญชนะเป็นวจีกรรมเป็นภาษาแต่สภาวะเดียวกันหมดนะของฝรั่งก็สภาวะวจีสังขารเดียวกันของไทยก็สภาวะวจีสังขารนั้นเดียวกันของยวนของเขมรของอะไรก็เป็นสภาวะวจีสังขารนั้นเดียวกันแต่จะเปล่งแปลออกมาเป็นวจีกรรมพันภาษานั้นมันก็แล้วแต่ชาติแล้วแต่ภาษาที่เขาสมมติฝรั่งสมมติว่าแบล็กออกไปไทยสมมติว่าดำออกไปทำไมรู้กันก็พูดกันคนละความตีกันเลยนะ ฝรั่งกับไทยมาบอกว่าไอ้นี่มันสิ่งดำๆนี่บอกว่าไอ้ดิแบล็กไอ้ดิดำบอกไม่ใช่ต้องแบล็กดำตีกันที่ที่จริงมันอันเดียวกันนั่นเป็นตัวคิดนึกแล้วต้องเกิดอยู่ในจิตนี่แหละสังกัปปะนี่คือการงานของจิตสังกัปปะการงานของจิตปจีก็มันออกมาหยาบแล้วการงานก็การงานออกมาทางรูปธรรมทั้งนองที่จริงกรรมมันตารวมทั้งการงานจิตการงานวาจาแล้วก็ทำทั้งประจำชีวิตทำให้ได้มากเพราะจะมีการงานกิจน้อยใหญ่อะไรก็ตามสัมผัสรู้เร็วเป็นมุทุธาตุมุทุภูเตมีจิตแววไวแล้วก็ปรับมีโพชฌงมีสติสัมโพชฌงรู้ตัวทั่วทั่วพร้อมเคยอธิบายวิเคราะห์ฟังว่าสติสัมโพชฌงกับสติปกติสติธรรมดาของมนุษย์ธรรมดาปุถุชนมันไม่อันเดียวกันสติสัมโพชฌงนี้จะต้องมีองค์ธรรมการประพฤติธรรมเข้าไปประกอบด้วยโพชฌงก็คือองค์แห่งการตรัสรู้เราจะต้องมีศีลสมาธิปัญญานั่นเองเข้าไปประกอบกับเวลาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะมีโพชฌงก็คือมีองค์แห่งสติและก็มีวิริยะมีความเพียรที่จะปฏิบัติให้ตามที่เราสัมปทิฏฐิตามที่เราเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมวิธีการของโพชฌงหรือมรรคองค์8หรือโพธิปักขิยธรรมเนี่ยทำยังไงปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้านี่ทำยังไงคือปฏิบัติไปด้วยแล้วก็มีความแววไวรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติรู้แล้วก็วิจัยธรรมอะไรเป็นกุศลอกุศลอะไรเป็นนิวรณ์อะไรเป็นกามแล้วก็ทำยังไงคุณดับนิวรณ์ลดนิวรณ์พอสัมผัสรู้ว่ามีนิวรณ์มีธรรมวิจัยที่จะไวมีวิจัยทำไวเป็นมุทุธาเร็วการงานก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะการงานนั้นจะไม่ทำงานด้วยการมีนิวรณ์เห็นแก่ตัวการงานนั้นจะเป็นการสร้างสรรค์ที่เป็นคุณค่าประโยชน์และเราก็ได้ลดทำไปด้วยปฏิบัติไปด้วยลดกิเลสไปด้วยลดกิเลสไปด้วยมันเป็นการสร้างสรรค์ที่เรารู้ต้องรู้ดีนะว่าเราทำสิ่งที่ดีงานที่เราก่อนจะทำในแบบหยาบงานนี้เราไม่ทำแล้วเราเลิกงานนี้เป็นมิจฉาชีพเราก็มาทำงานที่มันเป็นสัมมาชีพทำงานที่เป็นสัมมาชีพเป็นงานที่สมควรเราต้องเลือกละเว้นมาแล้วแต่ก่อนนี้งานเชือดคอไก่เราก็เลิกแล้วงานเชือดคอไก่แต่ก่อนนี้งานก็ช่วยเขาแหมปรุงเหล้าผสมเฮโรอีนเอาหยาบๆก่อนงานนี้เป็นงานเล่นงานสร้างบ่อนพนันงานอะไรก็แล้วแต่เอาอบายมุขมายกตัวอย่างง่ายๆตอนนี้เราเลิกแล้วงานนี้เราก็เลื่อนฐานะคือมาทำงานแม้เงินจะน้อยรายได้จะน้อยคุณมาหัดลดละกินใช้ที่น้อยแล้วคุณก็เลื่อนฐานะขึ้นมาได้จนสุดท้ายคุณเองคุณแหมตัวเราเองนี่เป็นคนใช้น้อยกินน้อยเป็นผู้เลี้ยงง่ายแล้วคุณก็จะรายได้มันเรื่องขี้ผงญาณปัญญาจะรู้เลยว่าคนเราไม่ต้องไปพึ่งเงินไม่ต้องไปเป็นทาสน้ำเงินนั่นเป็นคนยังโลกโลกียะงอเป็นทาสวัตถุเป็นทาสเงินทองเป็นทาสอะไรแต่อยู่พึ่งตนเองไม่ได้ไม่รู้ว่าจะพึ่งอะไรพึ่งการงานพึ่งความสามารถคนเราต้องพึ่งการงานพึ่งกรรมแปลว่าการงานการงานต้องเป็นการงานกุศลการงานต้องเป็นงานที่ดีเราพึ่งได้เลยเรามาอยู่ที่ไหนเราก็มีการงานการงานที่ทำอยู่กับเพื่อนดีมิตรดีก็พึ่งกันได้เราได้ช่วยเขาไว้มันก็เป็นงานที่มันก็เป็นกุศลเป็นบุพเพกตบุญญาตามันเป็นกรรมที่เราได้ทำไว้ก่อนเราได้ช่วยเหลือเกื้อกูลคนนู้นคนนี้ไว้ก่อนพอเวลาถึงทีเราบ้างเขาก็ช่วยเราเพราะเราอยู่ในหมู่คนที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลรู้จักบุญคุณรู้จักกตัญญูกตเวทีก็เกื้อกูลกันไปเกื้อกูลกันมาช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือกันมาให้มันมีบทบาทเกื้อกูลกันไปเกื้อกูลกันมาช่วยเหลือกันไปกันมานี่อยู่ตราบนิรันดร์อย่าให้มันตัวใครตัวมันช่างเองช่างมันข้าไม่ช่วยเองก็อย่าไม่ช่วยข้าไม่ไปรบกวนใครใครก็อย่ามารบกวนข้านะมาบ้าบวมไม่รู้ไปเอานี่ไอ้บทคติหรือสุภาษิตอะไรพวกนี้มาใช้เรื่องกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขาพูดดูเขาเก๋นะเราไม่รบกวนใครแต่ใครยังมารบกวนข้าไม่เบียดเบียนใครแต่ใครยังไม่เบียดเบียนข้านะข้าเอาตายเหมือนกันนะอะไรของเขาก็ไม่รู้ไปเอากติไปเอาสุภาษิตอะไรมาใช้กันก็ไม่รู้เราไม่เบียดเบียนใครแต่เราจะต้องเกื้อกูลคนอื่นไม่ใช่ว่าเองยังมากวนข้าก็ไม่กวนเองไม่กวนหรอกเราไม่กวนแต่ว่าเราก็เกื้อกูลเนี่ยพูดเก๋นะไม่กวนข้าไม่กวนเองแต่เกื้อกูลเขาบ้างไหม ก็ตัวแกตัวมันน่ะไม่กูลไม่เกลืออะไรกันนะไอ้แบบนี้โลกมันแตกระแหงหมดไปไม่รอดนะเพราะเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมนี่มีสัมมาต่างๆการคิดการพูดการทำงานประจำชีวิตถ้าเราปฏิบัติมันถูกมันจะมีการปฏิบัติธรรมประจำชีวิตสัมมาอาชีวะเนี่ยอาตมาอธิบายแล้วว่าอาชีวะไม่ใช่งานที่มันได้เงินนั่นไม่เรียกอาชีพสิ่งใดที่คุณทำประจำชีวิตมากๆสิ่งนั้นเป็นอาชีพเพราะการงานก็เอาหลักคุณเปลี่ยนงานก็ยังได้เมื่อคุณว่าอาชีพมันไม่ใช่หลักของชีวิตคุณทำการงานเนี่ยไปทำงานโน้นงานนี้ลาออกมาได้มาทำการงานไหนที่จะได้ปฏิบัติธรรมมากจะได้สร้างกุศลมากจะได้ทำงานที่มันละกิเลสได้มากคุณก็จะเลือกมาเรื่อยๆเลื่อนฐานะเพราะฉะนั้นอาตมาไม่แปลกหรอกที่บอกคุณลาออกจากงานมีตำแหน่งหน้าที่ฐานะแม้แต่คุณเคยร่ำเคยเรียนมามีปริญญาตรีโทเอกของอันนั้นแล้วคุณก็ยังลางั้นออกมาทำงานดูมาอยู่วัดมึงมาทำงานตอนแรกก็มาเป็นน้องเขาจบปริญญาโทปริญญาเอกมาก็มานั่งกวาดลานวัดมานั่งนนนี่เขายังไม่บรรจุงานอะไรให้ทำมากอาตมาไม่แปลกเลยนะเขาจะไม่แปลกใจเลยเพราะว่าคุณได้ปฏิบัติธรรมได้อย่างน้อยก็มาลดตัวลดตนนะมาได้ลดมานะมาลดอัตตาก็ได้มาทำนู่นทำนี่แต่ต่อไปเรามีความสามารถความรู้นั้นรู้นี้เขาก็จะรู้เขาก็จะไว้ใจเขาก็จะเลื่อนชั้นให้ทำนู่นทำนี่ขึ้นมาแล้วก็ทำงานเหมือนกันเป็นกิจน้อยใหญ่ของสัพพมจารีแล้วเราก็ได้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไปพร้อมกันอยู่ด้วยแล้วศีลสมาธิปัญญาก็เป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาขึ้นไปตามฐานะขั้นตอนมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นศีลมันก็ควบคุมกายวาจาใจสังกัปปะวาจากัมมันตะแล้วก็ทำให้เป็นการปฏิบัติธรรมเป็นอาชีพประกอบด้วยการงานมันไม่ได้แยกจากการงานการปฏิบัติธรรมไม่ได้แยกจากการงานเมื่อคุณเกิดทำฌานได้เก่งมีมุทุภูเตกัมมณีเยทีเตเกิดความตั้งมั่นเกิดความตั้งมั่นในการปฏิบัติธรรมเกิดความตั้งมั่นในจิตที่มันตั้งมั่นมันก็ทั้งรู้ทั้งแข็งแรงรู้ไวรู้เร็วเป็นมุทุธาตุแข็งแรงเพราะมีอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาเป็นฌานเป็นอัปปนาในสมาธินี่เขาเรียกง่ายๆเป็นสมาธิที่แข็งแรงขึ้นไปจริงๆคุณได้ทำอย่างนั้นขึ้นไปจริงๆนี่เป็นตัวหลักปฏิบัติตัวทางปฏิบัติลดทุจริตลดนิวรณ์แล้วจะทำยังไงก็สังวรจากอวิชชาสูตรที่ชัดเจนนะอวิชชาสูตรที่สังวรอินทรีย์6เนี่ยตัณหาสูตรอวิชชาสูตรเนี่ยก็สำรวมอินทรีย์ไม่สำรวมมันก็ไม่ได้ที่มันก็จะเกิดผลดีอ่ะเราไม่พูดถึงผลลบนะมันเป็นอวิชชามันเป็นตัณหามันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้เรากำลังลดตัณหามันก็จะเป็นสภาพมีสุจริต3ขึ้นมานิวรณ์5ก็ลดลงอวิชชาก็ลดลงไปเรื่อยๆเพราะอาหารเหล่านั้นไม่มีนิวรณ์5ไม่มีไม่ได้เป็นอาหารอวิชชาก็ลดอวิชชามันลดมันก็เกิดวิชาเองแหละนะสุจริต3ก็ลดเป็นสุจริตไม่สำรวมอินทรีย์ก็จะเกิดการสำรวมเพราะเรามีสติสัมปชัญญะระมัดระวังตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เสมอมันเข้ามาเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็มีวิจัยมีมุทุภูเตมีมุทุธาตุไวๆยิ่งวิจัยทำมีสติสัมโพชฌงค์ทำมาวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์มันก็เกิดการวิจัยเกิดเรียนรู้ละเอียดละออเชี่ยวชาญชำนาญต้องทำจริงๆต้องสังวรจริงๆนะเนี่ยตมาว่าจะเน้นภาคปฏิบัติพวกเรานี่ยังเข้าใจกันไม่นั่นพอได้ปฏิบัติอะไรก็ทำงานหนักเข้าก็ก่อกิเลสอีกชำนาญงานก็เกิดมานะอัตตาลดกิเลสได้บ้างในกามพยาบาทได้บ้างแต่เสร็จแล้วก็กลายเป็นทีนังมิถังทีนังมิถังอะไรรู้ไหมดื้อด้านหยิ่งผยองความดื้อด้านความหยิ่งผยองก็คือทีนังมิถังความไม่เชื่อผู้อื่นความเป็นมานะเป็นอติมานะมัทประมาทะและก็ประมาทก็เป็นฐานของโทสะมูลทีนังมิถังนี่เป็นฐานของโทสะมูลมันเป็นอย่างนั้นน่ะอุทธัจจะเป็นฐานของราคะมูลมันก็เกิดก่อต่อตามไปได้เรื่อยๆเพราะต้องระวังอย่าไปให้มันกลายเป็นหญิงผยองอวดดีพอทำงานทำการเชี่ยวชาญหญิงมีฐานบัลลังก์ใหญ่ๆโตๆ ระวังฐานบัลลังก์ใหญ่ๆมาถึงขนาดอาตมาเนี่ยระวังทีนังมิตรทางถือดิบถือดีถือยิงถือพยองดื้อด้านไม่เอื้อไม่อวยผู้อื่นฉันนี่แหละหนึ่งฉันนี่แหละเด็ดขาดเผด็จการสั่งการอะไรต่างๆนานามันมีช่องมีโอกาสนะอาตมาเนี่ยจะเป็นคนดื้อด้านเป็นคนไม่ฟังเสียงใครยิงพยองเผด็จการได้ง่ายที่สุดเอาละวันนี้หมดเวลาลงพรุ่งนี้จะต้องขยายอีกได้ขยายกันไปบ้างกันเล่านิทานไปบ้างอะไรประกอบไปบ้างกันอย่างนี้นะไม่ง่ายเพราะงั้นเวลาใช้เวลา6วัน7วันมันไม่ถึง7วันดีเท่าไหร่หรอกวันแรกไม่ได้เทศเช้ามันได้6วันแค่นั้นน่ะก็นิพพานก็ไป2วันแล้วก็ว่ากันอีกพรุ่งนี้ก็จะเอาเรื่องภาคปฏิบัตินี่ให้สำคัญมรรคองค์8นี่สำคัญนิโรธก็เล่าถึงบ้างวันเดียวก็คงพอส่วนอีก2อันสมุทัยกับอันนั้นเราได้อธิบายสมุทัยกับทุกข์เราได้อธิบายมามากแล้วเราไปสรุปวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นวันสุดท้ายสรุปทุกข์กับสมุทัยวัน9เอานิโรธนะวันที่9นิโรธวันที่8วันนี้วันที่อะไรที่6อ่ะวันที่8วันที่7เนี่ยเอามรรคองค์8เนี่ยให้มากวันที่8อาจจะอธิบายผสมทุกนิโรธขึ้นไปอีกบ้างวันพรุ่งนี้วันที่7กับวันที่8เนี่ยยังจะอธิบายซับซ้อนตรงนี้ขยายความตรงนี้ให้ชัดเราจะได้ปฏิบัติถูกหลายคนปฏิบัติได้พื้นฐานโดยบารมีมันได้โดยอัตโนมัติโดยบารมีที่มีมันปฏิบัติมันได้มันง่ายแต่ว่ามันไม่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกเมื่อไม่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกเราก็ไม่เพิ่มฐานก็ติดแป้นเป็นเทพนิกายเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจในภาคปฏิบัติอย่านึกว่าเรานี่มีมรรคองค์8อาตมาถึงบอกว่าไม่ได้รู้มรรคองค์8ได้ง่ายๆนะไม่ได้ศึกษามรรคองค์8ได้สมบูรณ์ง่ายๆนะมันไม่ง่ายนะมรรคองค์8ท่านถือว่าเป็นอริยสัจเป็นสัจจะอันเที่ยงมรรคอริยสัจเนี่ยเป็นสัจจะอันเที่ยงเมื่อสมบูรณ์แล้วมันเป็นอันเที่ยงมันต้องเพิ่มอริยสัจของเราอยู่เรื่อยเพิ่มมรรคของเราอยู่เรื่อยเพิ่มทางที่เราดงเหมือนกันเราเดินเราว่าเราตรงมันตรงเงี้ยมันไม่แข็งแรงตรงง่ายๆหรอกมันไม่อะไม่มีใครเลยที่จะเดินอย่างงี้ไปถึงที่สุดเลยไม่มีมันอย่างงี้มากก่อนนั้นแล้วค่อยๆอย่างงี้ค่อยๆนี่ในเสียงไม่มีอาตมาทํารูปให้ดูเพราะงั้นในเทปนี่ขาดทุนฟังแต่เทปนี่ขาดทุนไม่รู้ว่าอาตมาทำรูปให้ดูยังไงทำมือให้ดูยังไงมันสายมากแล้วก็ค่อยๆค่อยๆตอนแรกนี่มันก็เป๋ไปเป๋ไปเป๋ไปจนกระทั่งกว่ามันจะตรงที่สุดก็เป็นพระอรหันต์อนาคามีหาอรหันต์นั่นก็ตรงมากหน่อยถึงอรหันต์ค่อยๆตรงเป๋งนอกนั้นตรงเป๋ทั้งนั้นน่ะนะวันนี้พอแค่นี้ก่อน